de Olympische zwemmers zijn er nog geen coronagevallen, lees ik. Ja, logisch als je de hele dag in een bad met chloor ligt. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, donderdag de 22e juli. Over het oplopende aantal besmettingen in het Olympisch dorp gaan we het zo hebben. Net als over een nieuwe muggen-app. En de Amerikanen en Duitsers zijn het eens over een omstreden gaspijpleiding. Zometeen onze correspondent Marieke de Vries. Eerst het overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Vier grote farmaceuten in de VS hebben een schikking van 26 miljard dollar voorgesteld aan tientallen Amerikaanse staten in verband met de opiatencrisis. Miljoenen Amerikanen zijn sinds eind jaren 90 verslaafd geraakt aan zware pijnstillers. Dat medicijnmisbruik heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. De farmaceuten wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken en in te perken. De prijs van een koopwoning heeft vorige maand opnieuw een recordniveau bereikt. De stijging van 14,6% ten opzichte van een jaar geleden was de grootste in 20 jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Vergeleken met 8 jaar geleden, toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten, liggen de prijzen nu 70% hoger. Gemiddeld kost een koopwoning nu 373.000 euro. En vandaag is in besloten kring de uitvaart van Peter R. de Vries, de misdaadjournalist die op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten en vorige week overleed. Gisteren was er voor iedereen gelegenheid om afscheid van de Vries te nemen in Theater Carré in Amsterdam. Zo'n 7.500 mensen deden dat. Het duurde tot na 10 uur gisteravond voor de laatste bezoeker afscheid had genomen. De familie van Peter R. de Vries noemde het afscheid hartverwarmend. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 17 migranten omgekomen toen hun boot in moeilijkheden kwam bij een poging om de Middellandse Zee over te steken. De kustwacht slaagde erin om 380 mensen levend van het schip te halen. Aan boord van het schip waren migranten uit Syrië, Egypte, Soedan, Eritrea, Mali en Bangladesh. De 17 doden waren uit dat laatste land afkomstig. De afgelopen maanden verdronken er tientallen mensen bij pogingen om Europa te bereiken. Nu het zomer is en de weersomstandigheden gunstig zijn, wagen meer mensen de oversteek. Noorwegen herdenkt vandaag de terroristische aanslagen in Oslo en het eilandje Utøya, precies 10 jaar geleden. De extreemrechtse dader Anders Breivik doodde toen 77 mensen. Eerst met een bom in Oslo en later in een zomerkamp van sociaal-democratische jongeren op Utøya. Kroonprins Haakon spreekt vanmiddag op het eilandje dat bijna 30 kilometer ten noordwesten van Oslo ligt. Koning Harald en koningin Sonja herdenken het drama 2 uur later in de Dom van Oslo. In de avond is er ook een herdenkingsplechtigheid in Oslo. De PSV heeft in de tweede voorronde van de Champions League thuis met 5-1 gewonnen van Galatasaray. Sahavi scoorde 3 doelpunten. De andere Eindhovense doelpunten kwamen van Mario Götze. Volgende week is de return in Istanbul. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen komen ook in het zuiden meer wolkenvelden voor. De wind is wat zwakker en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. De Verenigde Staten hebben hun verzet tegen de Nord Stream 2 opgegeven. De gaspijpleiding die van Rusland naar Duitsland loopt. Jarenlang vond Washington dat Europa te afhankelijk zou maken van Russisch gas. Maar nu heeft president Biden toch een overeenkomst gesloten met Berlijn. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Hoe ziet de deal eruit? Ja, ondanks alle kritiek van de afgelopen jaren is de VS, de regering Biden, nu toch akkoord gegaan met die aanleg van de pijplijn, als er maar wel extra sancties opgelegd kunnen worden als de pijpleiding door Rusland ingezet wordt als politiek drukmiddel. Dat was de voorwaarde van de Verenigde Staten. In een gezamenlijke verklaring staat te lezen: mocht Rusland proberen om energie als wapen te gebruiken of verdere agressieve acties tegen Oekraïne ondernemen, dan zal Duitsland zelf maatregelen nemen en aandringen op sancties op Europees niveau. Nou, oorspronkelijk wilden de Amerikanen dat er veel steviger afspraken zouden worden gemaakt over dat Duitsland als het ware de kraan moet kunnen dichtdraaien als Rusland Oekraïne bedreigt. Maar ja, daar voelde Angela Merkel weinig voor, omdat de pijpleiding dan alleen maar nog meer gepolitiseerd zou worden, zei ze. En het gewoon een zakelijke overeenkomst moet zijn, niet politiek. Nou ja, nu de VS het verzet opgeeft, geeft Biden haar dus vlak voor haar vertrek haar zin en dus een mooi afscheidscadeau. Ja, Maar waarom stemmen ze toch in? Want het heeft dus heel lang geduurd. Het is niet zo dat er nu enorme dingen zijn veranderd, toch? Nee. En onder Obama was er ook altijd al weerstand tegen. Hè? Hij zei dat het project de energieveiligheid van de Europese Unie zou verzwakken. En ook zijn toenmalige vicepresident Biden was het daartoe mee eens. En tot voor kort ook nog mee eens. Want het zou Rusland te veel macht geven. Dat vond Trump ook. Ook al werd er onder zijn termijn al wel begonnen met de bouw van de pijpleiding. Hij heeft dat niet tegengehouden. En ja, nu de bouw voor 90% af is, stond Biden dus voor het dilemma. Ga ik het tegenhouden? Zoals hij ook beloofd had tijdens zijn campagne. Of hou ik mijn belangrijke bondgenoot Merkel te vriend, Merkel moet ik zeggen, die dit project graag af wil maken. En hij heeft duidelijk voor dat laatste gekozen. Hoe wordt er in Washington gereageerd? Nou, niet met gejuich, kan ik zeggen. Ook niet door mensen in de regering Biden zelf. De minister van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat het Europa afhankelijker maakt van Russisch gas en daarmee dus kwetsbaar maakt voor Russische economische dwang. Maar zo zei hij ook, dit hebben we nou eenmaal geërfd, deze slechte deal. En de Republikeinen hadden natuurlijk de hardste kritiek bij monden van de Texaanse senator Ted Cruz vandaag. Die zei dat Biden zich volledig had overgegeven aan Poetin. Dat hij Poetin een cadeau heeft gegeven hiermee. Dat ze al samen in bed lagen, maar nu lepeltje liggen. Om maar weer eens een kleurrijke beeldspraak aan te halen. Okay. Marieke, dank je wel. Het is 6:06. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Hans Hogerzeil, oud-directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, zat bij Nieuwsuur. Verdeling van vaccins over arme landen gaat langzamer dan dat de organisatie had bedacht, zei hij tegen presentator Jeroen Wollars. Want het doel was dat er eind dit jaar dan 2 miljard stuks vaccin aan dat COVAX-programma verdeeld zouden worden voor dat soort landen. Hoe loopt dat? Dat was dus de bedoeling om daarmee 20% van de lage- en middeninkomenslanden te vaccineren. Nou, dat loopt helemaal niet goed. Met een beetje geluk aan het eind van het jaar zal het 500 miljard zijn, niet 2 miljard. En die 2 miljard wordt misschien gehaald ergens midden volgend jaar. Maar dat is dus ruim 6 maanden te laat. In arme landen sterven door de vertraging meer mensen. Daarnaast heeft het ook een wereldwijd effect. Er zijn ook gevolgen voor de wereld. Economische gevolgen, bijvoorbeeld India, die nu zegt van daar was dus een groot deel van de vaccinproductie was in India voor de export, bijvoorbeeld naar Afrika. India zegt nu, alles mooi en prachtig, maar eerst onze eigen bevolking. Dus dat valt weg. We hebben de productieproblemen in China gezien. Dus je krijgt economische problemen die de rest van de wereld raken. Maar het allerbelangrijkste is, zolang dat virus circuleert, krijg je steeds nieuwe varianten. Je bent pas veilig als iedereen veilig is. Bij Op1 zat Geke Feiter van Heuvelen van het Verbond van Verzekeraars om te praten over de schade in Valkenburg. Die wordt op 400 miljoen euro geschat. Aan tafel zaten de eigenaren van een bed and breakfast. Zij zaten in spanning te wachten op het antwoord van een vraag die aan tafel werd gesteld. Komt het goed voor hen, denkt u? Ja, dat is moeilijk. Moeilijke vraag. Dit gaat niet zomaar. Dat heb ik ook vandaag in Valkenburg gezegd. Dit schadeherstel gaat echt wel even duren. Deze panden, zeker als er ook nog mergel is, dat moet echt drogen. Hoe lang gaat dat duren, denkt u? Ja, nou, ik zou niet verbazen dat lokale horeca ook in Valkenburg gewoon 4 maanden onderweg is. Dat je verzekering niet standaard waterschade dekt is volgens Feiten van Heuvelen voor veel mensen onduidelijk. Iedereen denkt in Nederland dat hij verzekerd is als hij ergens aan een water of in de buurt van woont. Maar dat is gewoon niet zo. We hebben met elkaar kleine rivieren, wateroverlast, et cetera, hebben weer verzekerbaar gemaakt. Dus daar zijn gewoon marktoplossingen voor. Kun je kopen. Is een polis, dekt en regelt het af. Langs de lijn en omstreken blikten vooruit op de Olympische Spelen. En dat deden ze samen met Japan-liefhebbers, zo werden ze genoemd. Maar ja, 2 van de gasten zeiden dat ze zichzelf niet op die manier zouden omschrijven. Japanoloog Luc van Houten was een van hen. Er was eigenlijk geen fascinatie aanvankelijk. En dat is eigenlijk ook een beetje een voordeel voor mij geweest, denk ik. Ik ben ooit met de studie van Japans, of Japanologie, begonnen. Puur vanuit een interesse voor de taal en voor literatuur. En ik wilde een zo bijzonder mogelijke taal studeren. En in die tijd waren er heel weinig mensen die Japans kozen, dus koos ik dat maar. Maar ik wist eigenlijk nauwelijks iets over het land. Dat is pas later gekomen, maar daarom had ik ook geen vooroordelen. Ook Radboud Molijn, oud-directeur van de Nederlands-Japanse Handelsfederatie, zei niet per se een liefde te voelen voor het land. Ik zou je vertellen, ik ben geen Japan lover, laat ik het zo zeggen. Ik ben, Ik ben buitengewoon gefascineerd door dat land. Want er is in een aantal opzichten is daar, ik wil niet zeggen een andere realiteit, maar een realiteit die verschilt van die van ons. En ik vind het buitengewoon interessant om te zien waar dat in zit. De Japanse taal is natuurlijk een hele ambiguë taal die veel vager is dan die van ons. En dat zijn natuurlijk allemaal buitengewoon interessante dingen om die te zien. Geen liefde dus, maar fascinatie. Dat was gisteravond op radio en tv. Boys Don't Cry van The Cure. Kirsten, de voorpagina's van de kranten. Ja, het gaat weer wat beter met de pensioenfondsen, dat schrijft de Telegraaf. Een lange tijd hadden ze grote financiële problemen. Maar nu klimmen ze langzaam uit het dal, schrijft de krant. Het afgelopen kwartaal zijn de geldpotten met miljarden euro's gegroeid. En dus vindt de FNV dat gepensioneerden een verhoging verdienen. De vakbond wil dat de politiek met spoed de regels daarvoor gaat aanpassen. Maar pensioenfondsen en experts trappen op de rem. De bestuursvoorzitter van het Fonds voor Zorg en Welzijn zegt dat dit een mooie mijlpaal is, maar dat het fonds nog niet in veilig vaarwater zit. Met het oprukken van het coronavirus dreigt een hete herfst, dat kopt het AD. Dat komt door de Delta-variant die zich sneller verspreidt, maar ook omdat de kloof tussen wel- en niet-gevaccineerden groeit. Mochten er in het najaar nieuwe maatregelen nodig zijn, dan zullen vooral gevaccineerde mensen zich meer en meer slachtoffer voelen. Maar Trouw concludeert dat vaccineren nog altijd de uitweg is uit de coronacrisis. Ondanks de dwarse Delta-variant, zoals de krant hem noemt. Het RIVM zegt dat door de variant de vaccinatiegraad wel omhoog moet. De huisartsenpraktijken gaan het deze zomer zwaar krijgen, meldt het NRC. Omdat er te weinig artsen zijn, kunnen praktijken deze zomer nauwelijks aan vervanging komen. Na drukke tijden wil de huisarts zelf ook op vakantie, terwijl ook deze zomer nog drukte wordt verwacht. Veel mensen met kleinere klachten hebben een bezoek aan de dokter uitgesteld en verwacht wordt dat deze zomer dat het ingehaald wordt. De krant schrijft dat de veranderende arbeidsmarkt een oorzaak is van het huisartsentekort. Vroeger was de huisarts een man die fulltime werkte. En sinds een jaar of vijf zijn vrouwen in deeltijd in de meerderheid. En verder is het houden van een praktijk steeds ingewikkelder. De Volkskrant sprak voor het eerst na de aanslag op Peter R. de Vries met de vriendin van de misdaadjournalist. Het gesprek ging over hun relatie, de aanslag op de Vries en over zijn werk. Ze wil anoniem blijven, maar ze zegt dat ze het interview geeft om haar partner publiekelijk te eren. Ze vertelt onder meer over het moment dat de zoon van de Vries haar belde om te zeggen dat hij was neergeschoten. En ook zegt ze dat ze erop tegen was dat hij vertrouwenspersoon werd in het Marengo-proces. Daar hadden de Vries en zijn vriendin verder gesprekken over. Achteraf, zo zegt ze, zit ze met de vraag of ze meer had moeten doen om hem ervan te weerhouden. We gaan naar Tokio, want de aanloop naar de Olympische Spelen, die morgen officieel beginnen, verloopt op zijn zachtst gezegd onrustig. Deze week moest de componist van de openingsceremonie al opstappen na een schandaal. Nu blijkt dat ook de regisseur van de openingsceremonie zelf is ontslagen. Verslaggever Nick Wouters in Tokio. Waarom is hij ontslagen? Goedemorgen. Hij is ontslagen vanwege een sketch die hij 22 jaar geleden heeft gedaan. Kentaro Kobayashi, daar gaat het om. Hij is ook comediant geweest in het verleden. En er is een filmpje opgedoken op Twitter wat de afgelopen dagen in Japan voor reuring heeft gezorgd. Daarin zit hij op het podium samen met een andere comediant. Dat zie je veel in Japan, dat ze met z'n tweeën op het podium staan. De ene brengt een fictief spel en dan zegt Kentaro Kobayashi: laten we de genocide tegen de Joden naspelen. En die opmerking, ja, die kost hem nu zijn baan, want hij is nu per direct ontslagen. Er kwam ophef over dat fragment. Er werd door het Simon Wiesenthal Center, dat is een internationale Joodse mensenrechtenorganisatie, kwam het gisteren een verklaring met als kop dat ze de antisemitische opmerkingen van de regisseur absoluut niet waarderen. En daarbij noemden ze ook de Olympische Spelen. Ja, en dan kan het snel gaan. Hij is nu op straat gezet. En nu moeten ze op zoek naar een andere regisseur. Ja, want dat is toch wel een van de belangrijkste personen bij een openingsceremonie. Gaat er wat veranderen daarom ook? Seiko Hashimoto, dat is het hoofd van de organisatie van deze Spelen, die heeft in ieder geval gezegd daarna te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor de openingsceremonie morgen. Het zal natuurlijk niet direct helemaal anders gaan nu deze man weg is. Maar er moet wel even voor vervanging worden gezorgd. Ze heeft ook gezegd dat ze diepe excuses aanbiedt voor de ontstane situatie zo kort op de Spelen. Diepe spijt naar mensen die hierbij betrokken zijn. De Japanse bevolking en de bevolking van Tokio. Ja, het is het zoveelste schandaal. Je zei het al, er wordt hier wel eens gezegd, er rust een vloek op deze Spelen. Ja. Er is al zoveel gebeurd, een jaar uitstel geweest, de coronacrisis daarbij, zoveel mensen die al vertrokken zijn. Ook deze Seiko Hashimoto is alweer iemand opgevolgd, weet je nog wel, de meneer die een seksistische opmerking had gemaakt. Ja. Dus er rollen hier heel wat koppen. Je merkt, er zijn mensen tegen deze Olympische Spelen, die doen er ook alles aan om sommige mensen weg te krijgen. En met dit filmpje, wat nu niet geheel toevallig de week voor de start van de Olympische Spelen zo is opgedoken, ja, kost dat sommige mensen de kop. Ja, maar de grootste boosdoener tot nu toe natuurlijk corona. Hoe gaat het met het aantal besmettingen in Tokio? Ja, ook dat gaat niet goed. Het aantal wat gisteren naar buiten kwam, ruim 1800 besmettingen in de regio Tokio op één dag, is het hoogste in een half jaar tijd. Het lijkt het begin van een nieuwe golf. Het is alweer de vijfde golf hier in Japan. En die komen nu met de Spelen echt op een totaal verkeerd moment. Hier hadden ze helemaal niet op gehoopt. Geen rekening mee gehouden. De bevolking die is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en zich niet te mengen met de buitenlandse gasten die voor de Spelen in Tokio zijn. En ik keek vanmorgen hier in Tokio of mensen zich daar ook aan houden. Het is Umi no Hi in Japan, oftewel de Dag van de Zee. Een dag om de zee te eren. Een nationale feestdag en daarom is het bijzonder rustig op straat. Rustiger dan het de afgelopen dagen was. Er zijn natuurlijk geen toeristen in het land en cafés en restaurants die normaal gesproken alcohol verkopen, mogen dat nu niet doen en moeten al om 8 uur dicht. Toch zie je 's avonds nog mensen op straat die elkaar opzoeken. Nu, vandaag, deze ochtend, 11 uur, is het dus rustig. De gouverneur van Tokio heeft ook opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet op reis te gaan om de besmettingen te voorkomen. En dat lijken veel Japanners te doen. Dus is het zoeken naar mensen hier op straat, al zijn ze er wel. Je ziet ook wel dat als ze mij zien als duidelijke niet-Japanner, dat ze wel even kijken, maar met een boogje om mij heen lopen, dat is er toch niet bij. Even kijken of ze mij ook iets willen zeggen. Sumimasen, chotto ii desu ka? Deze meneer zwaait vriendelijk en loopt dan door. Winkeltje gaat net open. Sumimasen. Oh, Deze meneer wil duidelijk niet meer mee spreken. Zwaait met de handen, doet een paar stappen opzij. Mijn tolk, Japanse tolk, die mag zich wel vrij bewegen in Tokio. Ik moet binnen 15 minuten weer terug in mijn hotel zijn. Hij heeft een aantal Japanners gesproken om te kijken hoe zij denken over de Olympische Spelen en de besmettingen die oplopen. Nu er is besloten om ze te houden, wil ik zoveel mogelijk de Spelen verwelkomen, zegt deze mevrouw. Een van de weinigen die we spreken die echt enthousiast wordt van het evenement. Dat is anders bij deze jonge jongen. Ik heb er niet echt interesse in, zegt hij. Ik denk dat het prima is dat ze door laten gaan, nu we de kans hebben om het in Japan te doen. Als ze ook op goede manier maatregelen kunnen nemen tegen de infecties, dan vind ik het wel goed. Ik vraag me af hoe je onder deze omstandigheden de Spelen kunt houden, zegt deze meneer. Hij was ingelood voor tickets, maar daar heeft hij nu weinig aan, nu er geen publiek meer welkom is. Hij vraagt zich af voor wie de Spelen nog worden gehouden. Dat het nu zonder toeschouwers wordt gehouden, noemt hij treurig. En deze meneer had er zin in, maar hij vindt het nu een onmogelijke coronasituatie waarin deze Spelen worden gehouden. Het hoofd van de Japanse Doktersfederatie waarschuwt voor meer besmettingen tijdens de Spelen. Dat heeft twee redenen, zegt hij. De eerste is dat de besmettelijkheid van de varianten buitengewoon hoog is. En dat met het houden van de Olympische Spelen de maatregelen minder goed gaan werken. Volgens hem daalt het aantal mensen dat naar buiten gaat niet. En deze twee oorzaken komen nu steeds meer samen. Niet minder mensen op straat en een variant die besmettelijker is dan andere varianten die we eerder gezien hebben. En dat zie je nu ook al. Bijna de helft van alle besmettingen komt van de Delta-variant. Verslaggever Nick Wouters en u hoorde ook het hoofd van de Japanse Doktersfederatie, Naoto Oyama. Gisteren werd in Carré afscheid genomen van Peter R. de Vries. Uit hele land kwamen mensen naar Amsterdam om hun laatste eer te betuigen. Toestroom was zo groot dat de deuren tot diep in de avond open bleven. Verslaggever Roel Pauw was er ook bij. Wees welkom. Zodra u binnenkomt, geen films en foto's alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ja, dank u. Net als de eerste bezoekers die om 7:15 al naar binnen konden, krijgen ook de laatkomers een warm welkom. Wees welkom. Zodra u binnenkomt. Geen films en foto's alsjeblieft. Dank u wel. Meneer, meer kan ik er niet van maken. Excuus. De reis is gesloten. U mag geen andere mensen meer doen. Ik kan er niet meer van maken. Excuus. U bent te laat? Ja, volgens mij stond er in de krant van we blijven open totdat de laatste is geweest. Maar hier zegt een agent dat het niet zo is. Ja, dat is best erg. Hier heb ik de hele week naar uitgekeken. Dat is wel balen, ja. We staan hier met 4-5 mensen om niet nog aan te mogen sluiten. Het is wel jammer om nog even je laatste eer te mogen betuigen aan Peter. Ja, misschien hadden wij toch wel iets sneller moeten lopen. 3 stapjes sneller, dan was dat nog gelukt. Het ziet er naar uit dat u de laatste bent. Dat klopt, ja. Ik heb op tijd in de rij aangesloten, dus dan wist ik inderdaad, dan kom ik in ieder geval op tijd ook hier aan. Volgens uitvaartbedrijf Monuta zijn er 7500 mensen langs geweest om Peter R. de Vries de laatste eer te bewijzen. Dat waren vrouwen, mannen, kinderen, ouderen van dagen, in rolstoel, met krukken, achter een kinderwagen, wit, zwart, alle kleuren van het land, met bloemen, zonder bloemen, stemmen gekleed of uitbundig. Als je ooit hebt willen weten hoe Nederland eruit ziet, dan had je hier een kwartiertje op de stoep moeten gaan zitten. Naast de uitgang van Carré zitten een paar mensen op een bankje na te praten. Die jonge man die was aan het huilen. Toen kwam die mevrouw en die twee dames kwamen langs. Zij hebben hem getroost. Elkaar een beetje bemoedigen. Ja, ja. Maar er klinkt ook boosheid. Een roep om rechtvaardigheid. De daders moeten gestraft. Die jongen moet gewoon lekker levenslang krijgen en dan gewoon niet meer losgelaten worden. En er komt de laatste bezoekster naar buiten. Ze heeft het zo te zien heel erg zwaar. Een paar vrouwen ontfermen zich over haar. Maar dan herpakt ze zich en vertelt ze wat haar zo enorm heeft aangegrepen. Hij staat voor recht en rechtvaardigheid en hij staat door. En als hij iets wil dat het opgelost is, dan bijt hij zich er ook aan vast. Dus dat, hij geeft niet op. Dus dat vind ik geweldig aan hem. Ja. Ja, dat was Roel Pauw bij Carré voor het afscheid van Peter R. de Vries.

De kustwacht slaagde erin om 380 mensen levend van het schip te halen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 20 tot 25 graden. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Israël is er al mee begonnen en het Verenigd Koninkrijk gaat het binnenkort ook doen. Een derde vaccinatie tegen corona aanbieden aan risicogroepen. Het gebeurt vanwege de razendsnelle verspreiding van de Delta-variant. Contact met Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n boosterprik, zo'n derde vaccinatie, of tweede als mensen Janssen hebben gehad. Wat vindt u daarvan? Nou, het is eigenlijk zo dat bij elke prik die je geeft, zal je het afweersysteem versterken. Dus bij mensen die inderdaad ervan al weten dat die een slechte reactie hebben, dat zijn bijvoorbeeld mensen die afwijkingen hebben aan het afweersysteem, is dat een heel goed idee. Ik kan ook denken bij oudere mensen waarvan we denken van hey, die hebben een te slecht reactie gehad op het vaccin, zou zo'n derde prik kunnen helpen. Maar ik denk dat het op dit moment te vroeg is om dat voor iedereen te gaan doen. Want er is geen enkele aanwijzing dat die vaccins niet goed werken. En dan kunnen we ze denk ik beter gebruiken om ze naar de lage lonenlanden te geven. Want daar is pas 1-2% van de mensen gevaccineerd. Dus die hebben zeg maar, dat harder nodig dan wij dat op dit moment hebben. Ja, en dat is niet alleen voor de mensen daar, maar misschien op lange termijn ook voor ons een beter idee. Ja, dat is, dat is natuurlijk. Je merkt nu heel erg eigen land eerst. Maar uiteindelijk is dit echt in ons eigen belang. Want zolang het. De pandemie is natuurlijk zeg maar over de hele wereld. En zolang het op andere plekken door kan woekeren, dan kan het altijd zijn dat er een mutant gaat ontstaan. Die dan weer bij ons terechtkomt. Waar bijvoorbeeld onze vaccins niet meer tegenwerken. Dus uiteindelijk verlossen ze dit alleen maar op als we dit met z'n allen doen. Dus ja, om dan zeg maar ons een prik te geven. Terwijl we eigenlijk nog niet eens weten of dat wel nodig is. Ja, dat is een soort luxe die we denk ik onszelf niet kunnen permitteren. En dan kunnen we dan beter zorgen dat het op andere delen van de wereld stopt. Ja. Is er een situatie waarin zo'n extra vaccinatie wel echt wenselijk wordt? Ja, als we natuurlijk gaan zien dat op een gegeven moment het aantal zieken gaat toenemen onder mensen die gevaccineerd zijn, dan is dat een aanwijzing dat het vaccin uit begint te werken. Kijk, in dat geval zou je inderdaad kunnen gaan zeggen, hey, dan is het tijd om een booster te gaan geven. Maar op dit moment zijn daar geen enkele aanwijzingen voor. En zo'n booster, ja, op zich is het wel, staat het vast dat zo'n derde prik weer net, zeker ook voor kwetsbaren, zegt u, nut heeft. Hè? Dat het weer net ietsje meer immuniteit oplevert. Betekent, even gek gezegd, ook een vierde of vijfde nog meer? Of houdt het op een gegeven moment op? Kijk, het staat nog niet vast. Hè. Dat is meer als het algemeen principe van het afweersysteem, wat we ook van vorige vaccins weten. En kijk, en op een gegeven moment kun je afvragen van ja, hoe goed moet het zijn? Wanneer is goed genoeg? Dus het kan natuurlijk op een gegeven moment zijn dat je zo aan je maximum zit. Maar dat wordt op dit moment natuurlijk wel uitgezocht of het allemaal nog toegevoegde waarde heeft. Dus op dit moment zou ik gewoon zeggen van ja, gezien het feit dat de vaccins nog prima hun werk doen en dat we eigenlijk niet zeker weten of het zin heeft, zeker niet bij gezonde mensen, ja, doe het nu nog even niet. Wacht die onderzoeken af. En we weten dus ook niet hoe dat zit met die Delta-variant juist. Ja, omdat daar ook wel wordt van gezegd dat de vaccins net ietsje minder goed beschermen en je dus daarmee weer wat kunt ophogen. Dus dat je van 95% geloof ik bij Pfizer zakt, nou, ik zeg maar even naar 85%, en dat je het dan weer op 95% kunt krijgen. Ja, maar dat gaat vooral over zeg maar, gewoon ziek worden. Als je kijkt naar ernstige ziekten, beschermen alle vaccins ook gewoon tegen de Delta-variant. Dus die geven nog steeds echt een enorm goede bescherming om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden, in het ziekenhuis terechtkomen. Dus ja, deze vaccins doen echt nog steeds waarvoor ze bedoeld zijn. En dan is het inderdaad de vraag van, hè, wil je dan gaan verhogen van 90% naar 92%? Of zeg je, hé, er zijn delen van de wereld waar het virus gewoon kan doorwoekeren, kan doormuteren. Ja, dan is uiteindelijk gewoon om de pandemie op te lossen toch verstandiger om het naar de lage loonlanden te geven. Ook al klinkt dat misschien een beetje raar, want je denkt van ja, natuurlijk toch van ja, we willen zelf graag beschermd worden. Maar waarschijnlijk is dat toch de beste manier om ons uiteindelijk ook onszelf te beschermen. Ja, en welke landen gaat het daarom? Waar is die vaccinatiegraad echt zo laag dat daar zo snel mogelijk vaccins naartoe moeten volgens u? Nou, het is ook vooral continent, zeg maar. Bijvoorbeeld heel Afrika. Daar zitten echt grote plekken die niet gevaccineerd zijn. En dat is zorgelijk, want daar zitten namelijk wel ook een hele grote populatie mensen die geïnfecteerd zijn met HIV. Mm-hmm. En die dus een slecht afweersysteem hebben. Ja, en dat is dan een soort kweekkamer voor mogelijke mutanten die ons afweersysteem kunnen gaan ontwijken, waar we dus last van kunnen gaan krijgen, ook met de vaccins. Dus ja, ik denk dat het echt heel belangrijk is dat die mensen gewoon gevaccineerd worden. Weet u of er ook bij Pfizer en Moderna en Janssen en AstraZeneca, dat heb ik ze allemaal maar genoemd, dat er al ook weer gekeken wordt naar verbeteringen aan het vaccin, om hem dus beter te maken tegen de Delta-variant? Ja, voor zover ik weet zijn eigenlijk alle bedrijven alweer bezig om gewoon nieuwe varianten daarvan te maken en te testen. Dus dat gaat gewoon continu door. Ik las dat sommigen ook zeggen, er zit een bepaald max aan hoe vaak het virus kan muteren. Maar er zijn eigenlijk twee groepen daar bij deskundigen. Die zeggen van, nou, er kan nog juist verder doorontwikkelen en muteren en erger worden. Maar er kan ook een soort maximum zijn wat kan. En dat het dan als het trucs heeft uitgehaald. Bij welke groep hoort u? Nou, ik denk dat iedereen het erover eens is. Er is per definitie een maximum. Kijk, zo'n virus moet inderdaad aanhechten aan onze cellen. Dat is een soort sleutel-slot interactie. Ja, als je een sleutel te erg verandert, past het niet meer. Dus daar is iedereen het over eens. Alleen de vraag is, wanneer is dat punt bereikt? En dat weten we gewoon niet. Dat is gewoon koffiedik kijken. Dus het kan zijn dat we het ergste hebben gehad. Het kan ook zijn dat er nog iets verschrikkelijks komt. Maar als ik eerlijk ben, denk ik van als je kijkt, dan zijn nu zeg maar anderhalf jaar verder en vier mutanten verder waar we echt ons zorgen over maken. En daar zit er toch wel een soort repeterend patroon in. Die mutaties die we zien zijn niet willekeurig. Dus persoonlijk, maar dat is misschien ook mijn optimisme of goede hoop, hoop ik dat we het ergste hebben gehad. Okay. Maar het is een beetje koffiedik kijken. Ja, en daardoor inderdaad ook die andere maatregelen gewoon nog houden. Voor je dat niet zeker weet, moet je gewoon nog heel voorzichtig zijn. Ja, nou ja, het belangrijkste is gewoon dat iedereen zich laat vaccineren. Helder. Dank. Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. In Siberië, ja, normaal gesproken kennen we dat als een ontzettend koud gebied. Maar nu is het er buitengewoon warm. En dat leidt tot problemen. In het noordoosten woeden al weken enorme bosbranden. En die leiden tot een verstikkende rook. In de stad Yakutsk bijvoorbeeld is de noodtoestand zelfs afgekondigd. Correspondent Iris de Graaf, jij bent er net aangekomen. Hoe is het daar in Yakutsk? Klopt, Yakutsk inderdaad. De hoofdstad van de regio Yakutië, zo'n 5000 kilometer en 6 tijdzones van Moskou vandaan. We zijn nu eigenlijk pas halverwege onze reis, want die bosbranden die woeden hier nog zo'n 5-6 uur rijden verderop, waarop we later vandaag met een jeep de Siberische bossen ingaan, richting het noorden, richting de Poolcirkel. Maar ook hier in de hoofdstad merken we al dat het hele gebied in brand staat, want op het moment dat we vanochtend het vliegtuig uitstapten, sloeg die rooklucht ons letterlijk in het gezicht. Er hangt een soort dikke, gelige laag smog door de stad. En bewoners hier die klagen dat ze stikken. En dat snap ik wel, want je voelt het gewoon direct op je longen slaan. Ik zit nu op mijn hotelkamer en ook hier binnen ruikt het echt ontzettend sterk naar vuur. We hebben allemaal speciale maskers mee tegen die rook en oogdruppels tegen die brandende rooklucht. En je zei het net al inderdaad, de noodtoestand is hier uitgeroepen. Iedereen moet hier binnen blijven met ramen en deuren gesloten. Of de stad verlaten. Maar dat tweede gaat nog niet zo makkelijk. Er gaan ook bijna geen vluchten vanwege die rookoverlast. Het vliegveld was de afgelopen dagen gesloten en onze vlucht werd al 3 keer geannuleerd. Alleen vandaag konden we toevallig mee. Nou, dat zegt wel wat, al deze rook hier, over die enorme omvang van die bosbranden hier verderop. Want het staat echt, er staat een gebied van 1,5 miljoen hectare bos in brand. Er zijn zo'n 250 actieve brandhaarden verspreid over dat enorme uitgestrekte gebied. Hoe komt het dat het zich zo heeft weten te verspreiden? Ja, nou, dit jaar, het is niet de eerste keer dat de bossen hier in brand staan. Normaal brandt het hier ook wel eens. Het derde jaar op rij nu al dat er grote branden zijn. Maar dit jaar verspreidt het zich inderdaad verder. Dat heeft van alles te maken met enorme winden en droge bliksem, waar hier sprake van is. Waardoor het vuur zich ontzettend snel verspreidt en die giftige rookwolken dus ook. En je moet je voorstellen, dit is de grootste regio van Rusland. Yakutië is ongeveer even groot als India. En dat vuur dat brandt vanaf de onderkant van de regio waar wij nu zitten, helemaal tot boven in Siberië bij de Poolcirkel. Dus je kan je voorstellen, op het ene moment als daar een vuurtje uitgaat, dan gaat op een andere plek het vuur alweer aan. En op heel veel plekken kan je dus ook alleen met helikopters komen of moet je met boten, rivieren over. Het is echt een wildernis. En het uitzonderlijke is dat Yakutië dus de koudste regio van Rusland is. In de winter wordt het hier makkelijk min 70. Maar deze zomer is de droogste en heetste in de afgelopen 150 jaar. Vorige week werd hier een temperatuur van 38 graden gemeten. En het is hier nog nooit zo warm geweest. Ja, en die extreme hitte die zorgt ervoor dat het vuur ontzettend snel om zich heen slaat. Ja, maar Iris, als het zo groot is, hè, gaan wij dan hier er ook iets van merken? Ja, het klinkt een beetje inderdaad als een ver van je bedshow misschien, hè, met wat steden en dorpen die hier in het verre Siberië worden getroffen. Maar ecologen en wetenschappers die maken zich grote zorgen over wat hier gebeurt. Zij zeggen dat het een natuurramp is met gevolgen die wij dus allemaal op de hele wereld gaan voelen. En dat heeft er van alles mee te maken dat niet alleen dus door die bossen enorme delen van natuurreservaten hier verdwijnen, dus heel veel bomen. En die branden die zorgen ook voor giftige dampen en stoffen in de lucht. Hè. En dan zijn er elk jaar minder bomen om dat te absorberen. Maar het grootste probleem, een ander gevolg hier van die bosbranden, is dat de Siberische permafrost, de permanent bevroren aarde hier, dat die ontdooit. En in die permafrost zitten ontzettend veel giftige stoffen opgeslagen, koolstof, enorme hoeveelheden methaan. En dat komt nu allemaal vrij en wordt die atmosfeer ingepompt, samen met die brandlucht, zeg maar. Nou, en dat zorgt er voor ecologen voor dat de aarde sneller opwarmt, dat het Noordpoolijs sneller smelt. Echt een soort visuele cirkel dus van opwarming, minder bossen en nog meer opwarming. Dus ja, dat gaan we allemaal merken, ook al is het zo ver weg. Zo waarschuwen die wetenschappers. Dat is ellende op lange termijn. En nog even, toch even op korte termijn. Jij zegt gasmaskers heb jij ervoor gekregen. Krijgen de andere bewoners van Yakutsk dat ook? Die ook? Nee, voor zover wij weten niet. En de inwoners hier zelf die klagen. Ze zeggen dat ze aan hun lot worden overgelaten. De inwoners van deze hoofdstad, Yakutsk bijvoorbeeld, die hebben vorige week nog een petitie geschreven aan president Poetin. Waarin ze zeggen, help ons, wij stikken hier en jullie doen niet genoeg. Nou, de regering heeft inmiddels militairen ingezet om branden in de buurt van de hoofdstad te blussen. Maar ja, de inwoners zeggen nog steeds, waarom helpen ze ons niet? Wij hebben niet genoeg water, niet genoeg eten, niet genoeg beschermende middelen. En voor hen is die regering in Moskou, dus echt 5000 kilometer verderop, echt een andere wereld. Zij voelen zich geïsoleerd hier. Ze hebben ook niet het idee dat ze ergens anders heen kunnen. Nou, lokale vrijwilligers en Greenpeace zijn bijvoorbeeld nu aan het helpen met blussen en eten en drinken rondbrengen. En wij gaan dus straks met hun op pad om te kijken hoe het echt met die mensen gaat die dicht bij die branden wonen. En hoe zij de komende jaren met deze nieuwe realiteit van hitte en vuur om zich heen moeten gaan leven. Nou, horen we dan van jou later. Dank Iris voor nu, correspondent Iris de Graaf. We gaan naar Iran, want al een week is het onrustig in het zuidwesten van het land, in de provincie Khuzestan, om precies te zijn. Daar begonnen demonstraties vanwege een ernstig watertekort. Maar inmiddels zijn die demonstraties uitgegroeid tot een algeheel protest tegen het Iraanse regime in Teheran. Dood aan het regime en aan Ayatollah Khamenei, roepen ze bij de demonstraties. Onrust is inmiddels ook dus overgeslagen. Andere steden, waaronder ook Teheran en Isfahan. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Vanwaar deze woede? Nou ja, mensen waren in eerste instantie ontzettend boos in die provincie Khuzestan, omdat er een groot gebrek is aan drinkwater. Maar wat er nu precies gebeurt, is best moeilijk te achterhalen, want de bronnen zijn beperkt en het internet schijnt nu grotendeels plat te liggen in de provincie Khuzestan. Dus er komt veel minder naar buiten dan de eerste dagen. Het is natuurlijk niet iets wat de staatsmedia uitgebreid verslaat in Iran. Maar de eerste dagen kwamen veel filmpjes naar buiten via sociale media. Grote groepen demonstranten die we net ook hoorden, die wegen versperden, autobanden die in brand werden gezet, chaos op straat. Mensen die dus skandeerden, wij hebben dorst. En op sommige filmpjes zag je dat traangas werd ingezet en er waren ook schoten te horen. We begrijpen dat er minstens 3 demonstranten zouden zijn omgekomen. En ook zeker 1 agent. Hoeveel mensen gearresteerd zijn, is onduidelijk. En het is dus overgeslagen van Khuzestan, hè, in het zuidwesten van het land, naar de hoofdstad Teheran, maar ook naar steden als Mashhad. Uit solidariteit met de mensen daar. Maar in Khuzestan, dat watertekort, wat is de oorzaak daarvan? Ja, het is een gebied waar het al jaren heel droog is. Maar deze zomer is het erger dan ooit. We horen dat het de ergste droogte van de afgelopen 50 jaar is. Khuzestan is een strategische, olierijke provincie waar vooral een Arabische minderheid woont. En zij zijn er eigenlijk van overtuigd dat het helemaal geen toeval is dat ze zo weinig water hebben. Het water zou volgens hen omgeleid worden naar andere provincies. En ze hebben het gevoel dat ze door Teheran op allerlei vlakken altijd al worden achtergesteld. Ik ben zelf een paar jaar geleden in Ahvaz geweest. Dat is de hoofdstad van Khuzestan. En ik heb daar zelf kunnen zien dat het leven totaal geen lolletje is. Want er is enorme vervuiling door de olieindustrie. En ook toen al kwam er eigenlijk alleen maar bruine drap uit de kraan en uit de douche. En waren mensen echt enorm bezorgd over die droogte. En vooral natuurlijk ook heel ontevreden over hun dagelijks leven. Ja, hoe ze dus behandeld worden door de regering. Maar jij zegt dus, het beperkt zich nu niet meer tot Khuzestan. Dat klopt. Het is echt geëscaleerd naar andere steden. En ja, hoe dat nu verder zal gaan, dat is de vraag. De onvrede in Iran op het moment is hartstikke groot. De economische situatie is ongekend slecht. Het land is natuurlijk enorm hard geraakt door de coronapandemie. Er is nu weer een lockdown op verschillende plekken. Het land heeft te maken met de 5e golf die door het land raast. Ik sprak gisteren iemand in Teheran die verwacht dat deze escalerende demonstraties eigenlijk binnen een paar dagen met veel geweld de kop in zullen worden gedrukt. Dit zijn natuurlijk demonstraties waar de Iraanse autoriteiten absoluut niet van houden. Dus ja, waarschijnlijk zal er nog harder worden opgetreden de komende dagen als dit doorgaat met die demonstraties. Maar ja, tegelijkertijd hoor je ook van mensen dat ze steeds minder te verliezen hebben en dat ze dus nog altijd de straat op durven gaan. Dit zijn de laatste weken van president Rouhani. En dan neemt op 5 augustus de zeer conservatieve Ibrahim Raisi het over. En die houdt, zoals we uit het verleden weten, helemaal niet van dit soort protesten. Dus we zullen moeten zien hoe dit verder zal gaan. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Dank je wel. Voorpagina's hebben we gehad. Wat staat er nog meer in de kranten, Kirsten? 1 op de 5 horecawerknemers wil binnen nu en 2 jaar de sector verlaten, blijkt uit onderzoek in opdracht van de FNV. Dat zou betekenen dat ongeveer 70.000 mensen willen stoppen, schrijft het AD. De belangrijkste reden daarvoor is dat er in een andere sector meer te verdienen valt. Dat zou een klap zijn voor de sector, aangezien er nu al grote personeelstekorten zijn. En dat komt door de coronacrisis, toen tijdens de horecasluiting veel personeel al ander werk zocht. De maatregelen die in 1995 zijn genomen na de overstromingen in Limburg hebben bij deze overstromingen veel leed voorkomen. Dat zegt een topadviseur van Rijkswaterstaat tegen nu.nl. Na zware overstromingen in 1993 en 1995 is de Maas verbreed en zijn kades en dijken versterkt. Hoewel er vorige week veel meer water in de Maas stroomde dan tijdens de problemen in de jaren 90, waren er aanzienlijk minder problemen dan toen. En daarom concludeert Rijkswaterstaat alvast voorzichtig dat de maatregelen hun werk hebben gedaan. Het Rode Kruis in Limburg waarschuwt voor nepcollectanten die bij mensen aan de deur komen om zogenaamd geld in te zamelen vanwege de overstromingen. De organisatie roept op om niets te geven, meldt 1 Limburg. want het Rode Kruis heeft er niks mee te maken. De oplichters zijn vooral actief in de gemeente Sittard-Geleen. Er zijn steeds minder kruisspinnen. Dat komt mede doordat er minder insecten zijn en door de droogte. Op lange termijn kan het een probleem zijn, zegt een spinnenexpert in de Telegraaf. De spinnen vangen muggen. Dat zullen we nog hard nodig hebben als de tijgermug oprukt, die knokkelkoorts en het Zika-virus kan overbrengen. NPO Radio 1. Tijd voor muziek. Tot half tien. Het NOS Radio 1-journaal. Tijd voor muziek weer. Dit is Ramon met Supergirl. Hitje in 2001, de Duitse band Ramon met Supergirl. Verslaggever Mark Hamer is voor ons op pad vanochtend. Mark, waar ga je naartoe? Ja, ik ben inmiddels al aangekomen in Venlo. Als ik even ietsje verderop kijk, volgens mij hier bij het ziekenhuis waar ik ben. Ja, dit was van de week helemaal afgesloten. Hier waren de overstromingen. Daarvoor ben ik hier niet. Maar ik ben hier dus in Noord-Limburg. En het is wel algemeen bekend dat hier heel veel arbeidsmigranten werken. Op dit moment gaat het ongeveer om 36.000 werknemers. En ze verwachten dat het in de toekomst nog veel meer gaat doorstijgen. Naar wel 83.000 arbeidsmigranten. migranten in deze regio. En uit onderzoek is ook wel gebleken dat die arbeidsmigranten vaak de weg naar de zorg in Nederland niet goed weten te vinden. Dat als er een probleem is, dat ze bijvoorbeeld plotseling een huisartsenpraktijk inlopen. En dan is er vaak een taalprobleem. Of ze komen juist naar de eerste hulp toe met wat kleinere dingen. Dat is niet de bedoeling. En daarom hebben ze hier iets bedacht. Er is nu een huisartsenpraktijk die zich volledig richt op arbeidsmigranten in deze regio. Hij is al even een tijdje open, maar vanmiddag wordt hij officieel geopend door de demissionair staatssecretaris Raymond Knops. Hij komt hier dus vanmiddag naartoe. Ik ben er al vanochtend en ik ga het hebben over alle problemen waar ze hier tegenaan lopen. Oké, Mark, we horen je straks. Het waren spannende dagen voor rolstoelrugbier Emilio Moes. Om op volle sterkte mee te kunnen doen met het EK volgend jaar moest hij €13.000 inzamelen voor een nieuwe rolstoel. Gisteravond hoorde hij dat het benodigde bedrag binnen is. Emilio, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is deze nieuwe stoel? Behoorlijk belangrijk. Deze stoelen worden compleet op maat gemaakt. Na jaren één stoel gebruiken verandert je lichaam van houding. Je verandert qua speelstijl, dat soort dingen. Dus dan is een net andere positie beter. Maar ook gewoon simpele dingen als metaalmoeheid. Op een gegeven moment zijn onze stoelen een beetje op. Worden ze te vaak gelast en worden ze daardoor steeds zwakker. En moeten ze steeds vaker gelast worden. Dus dan is er heel veel werk aan, dan kun je beter een nieuwe kopen. Alleen, die moet je dus zelf kopen, die krijg je niet van de bond. Die krijg je niet van de bond, nee. Het gaat om een behoorlijk bedrag. En rolstoelrugby is in Nederland in ieder geval een relatief kleine sport. Dus onze bond zelf is niet zo groot. We hebben het geluk dat we sinds 1 januari talentstatus hebben gekregen bij NOC-NSF. Dat heeft een beetje voor ademruimte gezorgd bij de spelers. Dat betekent dat we in ieder geval een reiskostenvergoeding krijgen. Maar heel veel dingen moeten we nog steeds zelf regelen, zeg maar. Ja, we moeten vooral zelf tijd en geld insteken. Nou weten rugby een harde, fysieke sport is. Hoe zit het met rolstoelrugby? Ja, ik denk niet dat het heel veel anders is qua hardheid en fysiekheid. Voor de mensen die rugby kennen, dan mag je niet vooruit gooien en speel je met een ovaalachtige bal. Dat is bij ons niet het geval. Wij mogen wel vooruit gooien en spelen met een ronde bal, wat iets lijkt op een volleybal. Maar voor de rest, weet je, het is volledig contact. Als je iemand omgooit, omhit, is het eigenlijk alleen maar leuk. Dat zorgt ervoor dat de sport nog toffer wordt. Hard gaat het er zeker aan toe. En die rolstoel die kan daar dan tegen? Die is zo gemaakt dat het dus echt flinke klappen kan opvangen? Het is de bedoeling dat hij daar tegen kan, ja. Kijk, altijd kan er wel een stukje kapot gaan. Je rijdt behoorlijk hard. Je remt meestal door tegen iemand aan te komen. Maar over het algemeen kunnen ze heel wat hebben. Maar hebben jullie dan ook iemand in het team die hem dan kan maken als er toch iets stuk is? Ja. Oké. Okay. Ja. Op het veld zelf hebben we een mechanic. En echt waar, Nederland heeft de beste mechanic. Die heeft hem, zodra wij bijvoorbeeld een lekke band hebben of een stuk wiel, dan roepen wij equipment. Dan komt Wesley aanrennen, onze mechanic. En die heeft dan 1 minuut om je wiel eraf te pakken, er een nieuw wiel in te drukken en aan de kant uit te zoeken wat er aan de hand is. En ligt het spel even stil, een minuut? Dan ligt het spel 1 minuut even stil, maar binnen die minuut moet het ook opgelost zijn. Ja. Want anders dan moet je van het veld gewisseld worden. Ja. En dan kan je team in een nadelige positie komen. Waarom ben jij verliefd op deze sport geworden? De hardheid, de felheid en ook het stuk tactiek wat erachter zit. Als je eerst kijkt, denk je, een paar gehandicapten die dom aan het beuken zijn. Maar er zit zoveel tactiek en nadenken achter. Nou, ik vind het heel mooi. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij rugby en ook Amerikaanse voetbal, wat natuurlijk een beetje in het verlengde. Dat mensen vaak denken het is alleen maar beuken, maar dat het juist veel tactischer is dan bijvoorbeeld voetbal. Ja, dat is het ook. Er zit echt zoveel meer achter. EK in februari. Maken jullie kans op de titel? De titel moeten we echt heel veel voor doen nog. Wij komen van onderaan de wereldranglijst letterlijk. We zijn nu tot EK aangekomen. Maar er zijn gewoon landen boven ons momenteel die nog beter zijn. We mikken nu op de top 5 plek, waardoor we een plek krijgen voor het WK. En dan hebben we weer genoeg tijd om daar... Door weer verder op voor te bereiden. Ja. Nou, ja, mooi. Heel veel succes volgend jaar. En ook in alle trainingen ernaartoe. Rolstoel rugbyer Emilio Moes. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Op zoek naar een spannende date? Via Nova Mora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Miljarden euro's aan energiesubsidies worden niet uitgegeven. En duizenden mensen hebben afscheid genomen van Peter R. de Vries. Daarover al meer in overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Zo'n 7.500 mensen hebben gisteren in Theater Carré in Amsterdam afscheid genomen van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Rond 8 uur gisteravond sloot de gemeente de rij af. Een aantal mensen was daardoor te laat. De familie van Peter R. de Vries noemt het afscheid hartverwarmend. Vandaag is de uitvaart in besloten kring. Een dag voor de opening van de Olympische Spelen heeft het Japanse organisatiecomité de regisseur van de openingsceremonie ontslagen. Komiek en acteur Kentaro Kobayashi had het evenement vrijdag moeten regisseren, maar kwam in opspraak vanwege grappen die hij in het verleden had gemaakt over de Holocaust. Eerder deze week moest ook al de componist van de muziek bij de openingsceremonie opstappen, omdat hij in een interview opschepte over zijn vroegere pestgedrag. In Amerika kunnen binnenkort mogelijk ook kinderen onder de 12 jaar een coronavaccinatie krijgen. Op een bijeenkomst in Ohio zei president Biden dat dit misschien eind volgende maand of begin september mogelijk wordt. De president zei dat hij zich zorgen maakt over de vaccinatiebereidheid in de VS. Veel Amerikanen zijn huiverig. Hij noemde het in het belang van ieders gezondheid om je te laten vaccineren. Alleen daarmee voorkom je dat je in het ziekenhuis op de IC terechtkomt en ga je ook niet dood, zei Biden. Op de lijst met mogelijke doelwitten van de spionagesoftware Pegasus staat ook het telefoonnummer van een gegijzelde prinses Latifa uit Dubai, dat meldt de Washington Post. Latifa is de dochter van de emir van Dubai, die hem in het verleden heeft beschuldigd van marteling en daarna probeerde te vluchten. Sindsdien is er weinig bekend over haar situatie. De Pegasus-spionagesoftware kwam afgelopen week in het nieuws. Volgens de makers ervan is deze bedoeld om terroristen en criminelen op te sporen. Maar mogelijk werd de software ook gebruikt om telefoons van staatshoofden, journalisten en activisten te kraken. De prijs van een koopwoning heeft vorige maand opnieuw een recordniveau bereikt. De stijging van 14,6% ten opzichte van een jaar geleden was de grootste in 20 jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Gemiddeld kost een koopwoning nu €373.000. En PSV heeft in de tweede voorronde van de Champions League met ruime cijfers gewonnen van Galatasaray. Het werd in Eindhoven 5-1. Spits Zahavi maakte 3 doelpunten. Mario Götze maakte de andere 2. Volgende week is de return in Istanbul. Het weer, zon afgewisseld door bewolking. De meeste wolken zijn in het noorden. Door 20 tot 25 graden. En morgen komen ook in het zuiden meer wolkenvelden. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. ANWB, verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het verkeer rijdt eigenlijk overal prima door, maar er wordt gewerkt de komende weken aan de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Daarom staat er voor de afrit Oostvoorne 4 kilometer file met bijna 10 minuten vertraging. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. De overheid houdt miljarden euro's energiesubsidie over. Eind 2019 ging het om 3,2 miljard euro. Een deel van de subsidie vloeide de afgelopen jaren terug naar de schatkist. Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, dat is de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben opdracht voor het onderzoek gegeven. Hoe zijn we erachter gekomen? Waarom blijft er zoveel geld liggen? Ja, goedemorgen. CE Delft heeft inderdaad voor ons uitgezocht hoe dat nou zit met die overheidseuro's voor klimaatbeleid en voor duurzame energie. En het blijkt inderdaad dat er tot nu toe vaak geld over is gebleven. Dat was 2019 opgelopen tot 3,2 miljard. Tijdens de coronacrisis is dat budget wel voor een groot deel weer gebruikt. Dus dat laat op zich zien dat het goed is om voorzichtig te zijn en wat achter de hand te hebben. Maar de verwachting is toch dat dat weer flink gaat oplopen de komende jaren. Dus dat we weer geld overhouden voor klimaatbeleid, terwijl we ondertussen de klimaatdoelen niet halen. Dus wij zeggen, gebruik dat geld, want daar is het voor bedoeld. En we hebben het hard nodig. Maar hoe komt het dat de overheid dat dan toch niet doet? Of in ieder geval het coronajaar ging het dan wat beter, maar blijkbaar te voorzichtig, is dat het? Ja, uiteindelijk is de overheid als puntje bij paaltje komt tot nu toe wat voorzichtiger met de schatkist dan met het klimaat. En voor de komende jaren komt dat met name doordat wij denken dat de CO2-prijs flink zal stijgen. De bedrijven die krijgen een subsidie om het verschil te betalen tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs. Maar die marktprijs die wordt een stuk gunstiger als CO2 duurder wordt. Alles wat je namelijk al betaalt aan CO2-prijs hoef je niet meer te belonen met een subsidie. En mede door de Europese klimaatplannen van Frans Timmermans gaat die CO2-prijs de komende jaren flink omhoog. En dan hoeft de overheid dus minder subsidie uit te geven om een duurzaam project rendabel te maken. Dus op zich, het geld wat er is, zou moeten kunnen volstaan? Nou ja, eigenlijk is het dus heel goed nieuws. We hebben misschien meer geld dan veel mensen denken. Dus laten we dat alsjeblieft ook gaan gebruiken om te zorgen dat we sneller overstappen op duurzame energie en dat sneller die CO2-uitstoot omlaag gaat. Hebben jullie ook gekeken waar dat geld dan naartoe zou moeten? Ja, wat wij het belangrijkste vinden om dat geld aan te gaan besteden, dat is duurzame warmte. Bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, die ontwikkelen zich heel goed in Nederland. Maar meer dan de helft van de energievraag in Nederland gaat over warmte. Dat is warmte om huizen te verwarmen. Dat is ook warmte om in de industrie te gebruiken. En met name die warmteprojecten, die komen nu heel slecht van de grond. Het gaat bijvoorbeeld om aardwarmte om huizen te verwarmen via warmtenetten. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om elektroboilers voor de industrie. En met name die projecten, die vinden wij dat echt komend jaar een steun in de rug moeten krijgen. Dus wij pleiten ervoor dat er komend jaar 2 miljard euro extra wordt uitgetrokken, speciaal voor duurzame warmte. En is dat dan in nieuwe woonwijken bijvoorbeeld, of nieuwe bedrijfspanden, of ook in oude? Ja, overal eigenlijk. Dus op veel plekken, bijvoorbeeld in Delft, wordt er nu de grond geboord om te kijken of daar aardwarmte beschikbaar is. En de kansen zijn daar heel goed. Dus daar kun je dan een warmtenet aanleggen en op die manier zorgen dat huizen gewoon comfortabel warm zijn in de winter zonder dat je nog aardgas gebruikt. En dat was nou precies wat de bedoeling was. Olof van der Gaag, directeur van de NVDE, de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven. Dank u wel. Vier grote Amerikaanse farmaceuten hebben een schikking voorgesteld met staten die getroffen zijn door de opiatencrisis. En dan hebben ze het over het wijdverspreide misbruik van zeer verslavende pijnstillers, zoals oxycodon en fentanyl. Daardoor zijn afgelopen jaren honderdduizenden Amerikanen omgekomen. De bedrijven gaan nu bij elkaar 26 miljard dollar betalen. Althans, dat is het voorstel. Correspondent Marieke de Vries in Washington. Wat is er afgesproken? Afgesproken is dat over een periode van 18 jaar die 26 miljard dollar zal worden uitgekeerd aan de staten en de steden die het zwaarst getroffen zijn door die opioïdencrisis en ja, die de laatste jaren moesten opdraaien voor die gigantische kosten voor de gezondheidszorg, de verslavingszorg, de drugsopvang, et cetera, et cetera. En dat geld, dat zal daar nu dus naartoe gaan als die staten tenminste de deal aanvaarden. Want die is nu gesloten tussen de ministers van Justitie van die staten en de farmaceutische bedrijven, maar de staatsparlementen hebben nu 30 dagen de tijd om er nog toestemming voor te geven. En dat kan nog weerstand opleveren, want tegenover de uitkering van het geld staat dat de getroffen staten die bijna 4000 rechtszaken die hierover nog lopen, dat die worden stopgezet. Ook in de toekomst zouden ze die zaken dan niet meer kunnen oppakken als ze akkoord gaan met de schikking. Nou, het is maar de vraag of alle staatsparlementen daarmee akkoord gaan. En waarom worden deze farmaceuten verantwoordelijk gehouden? Ja, plat gezegd komt het er gewoon op neer dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor het verslaafd maken van honderdduizenden Amerikanen aan die zeer verslavende pijnstillers. Om een voorbeeld te geven, dat oxycodon, dat is een pijnstiller die lange tijd bij heel makkelijk werd voorgeschreven door artsen en ziekenhuizen. Dus hè, na een operatie, oxycodon. Na een hernia-operatie, oxycodon. Na een zware bevalling, oxycodon. Maar wat er niet bij vermeld werd, is dat dat verslavende middel in oxycodon bij langer gebruik de structuur in de hersenen kan aantasten. En dat iemand daarna niet meer zonder kan. Ik heb bijvoorbeeld een keer een moeder van een jongen gesproken. Die jongen had een hernia. Die werd geopereerd, kreeg dat middel voorgeschreven en kwam er daarna niet meer vanaf en overleed uiteindelijk aan een overdosis. Dat soort trieste verhalen hoor je hier veel in Amerika. Bijna iedere familie heeft er wel mee te maken gehad de afgelopen jaren. En artsen wisten niet dat dat verslavende middel in die medicijnen zat. Die werden ook onder druk gezet door de farmaceuten om het voor te schrijven. Nou ja, de bedrijven worden nu dus verweten dat ze te weinig hebben gedaan om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken en in te perken. 26 miljard, dat klinkt aan de ene kant als heel veel geld, maar aan de andere kant, als je bedenkt dat het van die gigantische farmaceuten zijn die zoveel verdienen, is het ook weer niet heel veel. Hoe hebben gedupeerden gereageerd? Ja, de farmaceuten worden nu wel verantwoordelijk gehouden en zijn akkoord met die schikking, maar ze geven nog steeds niet toe dat ze verkeerd zaten. En dat steekt natuurlijk. De minister van Justitie op de zaak in New York noemde dat ook uiterst frustrerend. Maar ze zei dat ze nu een compromis aan moesten gaan voordat de bedrijven van tafel weg zouden lopen en er helemaal niets te schikken meer was. Hoe staat het nu eigenlijk met de opioïdencrisis in de VS? Nou, heel slecht. Rampzalig kan je wel zeggen. Het aantal mensen dat vorig jaar overleed als gevolg van een overdosis is maar liefst 30% gestegen vorig jaar. Meer dan 93.000 mensen gingen er dood aan. Dat is enorm. Nog nooit eerder is het zo hoog geweest. Dus ja, een triest record en een absolute schande noemen experts het ook, hè? Artsen en dergelijke. Maar ja, ook een schande waar vooralsnog geen oplossing voor gevonden is. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. Kijk even, wat was er gisteravond op radio en tv? Hoe bereid je een stad voor op klimaatverandering? Daarover ging het in Nieuwsuur. Het programma bezocht een aantal steden die zich probeerden aan te passen aan hitte en zware regenval. Een van die steden is Rotterdam, waar het Boijmans van Beuningen Museum op een groene manier cool probeert te blijven. Wat bijzonder is aan het gebouw is dat we hier 75 volwassen berkenbomen op het dak hebben geplant. Kijk, beplanting op een gebouw wordt vaker gedaan, maar dat we echt een volledig dakpark hebben gemaakt, dat is wel iets wat dit bijzonder maakt. In Deventer, het is een tunnel die vaak onder water stond, ook daar werd een oplossing voor gevonden met de hulp van Edwin van der Straten, die de gemeente adviseerde. Het komt uit die wijk en dan komt het hier zo door de straat stromen. En dan stroomde het vroeger dus, kwam het hier zo om de bocht, ging het die kant op zo de tunnel in. En nu houden we het eigenlijk tegen en stroomt het hier het gat in. Nou, dat hebben we gedaan door hierachter een diep gat te graven, zou je kunnen zeggen. We noemen dat ook wel mooi een wadi. Een wadi is een plek waar het water naartoe afgevoerd kan worden en waar het vervolgens uiteindelijk dan ook langzamerhand kan wegzakken. De talkshows die besteden natuurlijk aandacht aan het afscheid van Peter R. de Vries. Gisteren in Theater Carré bij Umberto zat fotograaf William Rutten. Hij maakte de foto die gebruikt werd bij het afscheid. De misdaadjournalist vond de foto zelf ook mooi, vertelde de fotograaf. Hij zei, ja, je hebt me gevangen zoals ik mezelf graag zie. Ja, dat hij dan 5 jaar later ineens een overlijdingsadvertentie staat en nu heel groot op Carré hangt. Ja. Jouw foto? Ja, dat was wel even slikken voor mij. Toen heb ik wel even een paar traantjes moeten laden. Dit is echt beter voor mij. Ja. Jij kijkt je echt aan, toch nog sympathiek, maar toch ook van, joh, flik me geen geintjes. En zo doortastend en zo eerlijk. En ook bij de talkshow Op 1 ging het over Peter R. de Vries, directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar, vond in het archief een bijzonder fragment uit het radioprogramma De Overnachting. De Vries hoort voor het eerst het liedje Jongenshart van Bram Vermeulen. Want binnenin bonkt onverminderd hart, het eeuwig jongenshart. Ik had het nog nooit van mijn leven gehoord, maar het is heel mooi. Echt heel mooi. Waarom vind je het zo mooi? Nou, er zit heel veel in. Waarom raakt het je zo? Nou, omdat het al over mezelf gaat. Ik ben ook nog een jongen. Ook een jongenshart. Dat was gisteren op radio en tv. Binnenlandse media hebben we gehad, Kirsten. Wat melden de buitenlandse media? In Argentinië kunnen non-binaire personen een X als geslachtsaanduiding in het paspoort laten zetten. Dat lezen we bij internationale media. Argentinië is daarmee het eerste land in de regio dat dit doet. De president vertelde dat er andere identiteiten zijn dan man en vrouw. En die moeten volgens hem worden gerespecteerd. 3 jaar geleden kreeg in Nederland voor het eerst iemand een X in het paspoort. En het kan ook in onder meer Nieuw-Zeeland, Australië en Canada. YouTube heeft filmpjes van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd, omdat er misleidende informatie over het coronavirus werd verteld, meldt persbureau Reuters. Bolsonaro vertelde over 2 middelen die volgens hem zouden werken als medicijn tegen het virus. De werking daarvan is alleen nooit bewezen. YouTube zegt in een reactie dat daarom de video's niet zijn toegestaan. Het is niet voor het eerst dat er berichten van de Braziliaanse president zijn verwijderd van internet. Vorig jaar deden Facebook en Twitter dat ook al. In Groot-Brittannië is de politie na een melding steeds later ter plaatse, omdat steeds meer agenten in zelfisolatie moeten. Sky News noemt het een pingdemic, omdat veel mensen, dus ook agenten, een melding op hun telefoon krijgen dat ze in contact zijn geweest met iemand die achteraf corona bleek te hebben. En daardoor is het personeelstekort in meldkamers groot en kunnen mensen in nood later worden geholpen. Ook zijn agenten en officieren van wie verlofdagen zijn ingetrokken om de tekorten op te kunnen vangen. En een aparte wending in een gijzelingsdrama gisteren in een Zweedse gevangenis. 2 bewakers werden gegijzeld door 2 gevangenen. Eerst eisten de gijzelnemers een helikopter om uit de gevangenis te vluchten. Maar na een paar uur veranderde de eis in pizza's voor alle 20 gevangenen op de afdeling. En daar gaven de onderhandelaars aan toe, waardoor de bewakers na een paar uur vrij waren. Een mooi detail, volgens de Zweedse tv-zender SVT kreeg de pizzeria niet betaald voor deze bijzondere bestelling, omdat degene die de pizza's moest ophalen geen geld bij zich had. Het is een van de nieuwe volksziektes, de burn-out. Volgens het RIVM kampt 1 op de 5 mensen met burn-out klachten. Maar er is nog veel onduidelijk over wat een burn-out nou precies is. Een groep experts vraagt zich in het nieuwe boek Aanstellers of Pechvogels af of een burn-out überhaupt wel bestaat. Een van de schrijvers is Christian Vinkers, psychiater en stressonderzoeker bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou is de burn-out toch al jaren een heel bekend fenomeen. Waarom zou het ook niet kunnen bestaan? Nou, we praten heel veel over burn-out. En het aantal mensen wat oplossingen heeft of de oorzaken weet, die is ook heel groot. Maar als je naar de wetenschappelijke achtergrond kijkt, dan zie je eigenlijk dat we nog heel veel niet weten over burn-out. En dat er een enorme discrepantie is tussen hoeveel mensen erover praten en hoeveel we er daadwerkelijk over weten. Huh. Maar, en zijn jullie er dan wat meer achter gekomen wat het dan zou kunnen zijn, een burn-out? Nou, in dat boek, Aanstellers of Pechvogels, met Lotje Steins-Bisschop en Roselien Herdersgee, gaat het heel erg over verschillende perspectieven op burn-out. Hè? Want als je naar burn-out kijkt, dan zie je dat iedereen maar een heel klein deeltje heeft van het burn-out-probleem. Hè? Of het nou gaat om de psycholoog, de wetenschapper, de filosoof en de psychiater. En al die verschillende perspectieven, die komen in dat boek terug. En je ziet dat iedereen weer op een andere manier naar dat probleem burn-out kijkt en er een andere visie op heeft. Dus ik zou niet zeggen dat we met dit boek het opgelost hebben. Ik zou graag hopen dat we met dit boek laten zien hoe ingewikkeld dat burn-out fenomeen is en hoe weinig we er nog over weten. Of zijn er gewoon verschillende varianten van? Nou, een van de olifanten in de kamer is toch wel dat men denkt dat burn-out een goed vast te stellen, betrouwbare ziekte is. En mensen die burn-out hebben, hebben er zonder meer last van. Heel veel leed is dat. Maar burn-out is op dit moment niet een goed vast te stellen, betrouwbare ziekte. Dus afhankelijk van waar je komt als je ergens last van hebt, krijg je een andere diagnose, een andere behandeling. En dat is toch wel een groot probleem. Ja, wat zo kun je als je ook echt een probleem hebt, wat het dan ook is, niet goed oplossen. Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook een van die pleidooien. Hè? Dat al die verschillende perspectieven laten zien dat nou een keer goed samengewerkt moet worden om die burn-out beter te begrijpen. En, want als je iets niet goed begrijpt, kan je het ook heel moeilijk aanpakken. Dat is dus zonder meer waar. Hoe komt het RIVM dan aan die 1 op de 5 mensen met burn-out klachten? Ja, dat is een ongelooflijk hoog getal. Hè? En als je kijkt naar de literatuur, dan zie je ook dat de percentages enorm hoog zijn. Wat het getal betekent, daar gaat het veel minder over. En dat laat precies zien waar het in de burn-out discussie misgaat. Is dat het een antwoord is op 5 vragen, waarbij mensen die vaker dan 1 per maand last hebben van leegheid of vermoeidheid, die worden gerekend tot de groep burn-out klachten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een hele lage afkapwaarde. Dus 1 op de 5 Nederlanders met burn-out klachten is maar de vraag of dat direct een heel groot probleem is. Ja, of wat zou er moeten gebeuren om het begrip van de burn-out te vergroten volgens u? Ja, wij zijn heel blij met dat boek, hè, wat ook mede mogelijk gemaakt is door de KNW, de Jonge Academie. Omdat volgens mij de oplossing ligt in het erkennen dat we het heel veel dingen niet weten. Maar het is ook een pleidooi voor samenwerking. Dat verschillende disciplines en verschillende invalshoeken samenwerken en zeggen van ja, eigenlijk snappen we het niet goed. Want als je kijkt naar als het gaat over de hart of de nieren, dan hebben heel weinig mensen een mening erover. Maar als het gaat over de hersenen of over burn-out, dan zie je een veelheid aan meningen. En ik denk dat dat laat zien dat het voor veel mensen herkenbaar is. Maar dat wil niet zeggen dat we het nog echt goed snappen. En omdat burn-out zo heel erg versnipperd is, zie je ook dat het wetenschappelijk onderzoek heel beperkt is. En als nou iets ongelooflijk nodig is om die basis van burn-out, het begrip daarvan, beter te snappen. En dus eigenlijk ook meer te investeren in burn-out qua wetenschap. Christian Winkers, psychiater en stressonderzoeker bij het Amsterdam UMC. Dank u wel. We zitten tussen de Tour de France en de Olympische Spelen in. Ze gaan wel bijna beginnen. Maar toch, ondanks dat het dan nu even een rustige weekje is, zou je zeggen, is er genoeg te bespreken, Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Wat gisteravond werd toch bekend. Waarschijnlijk toch, zeer waarschijnlijk, de eerste nieuwe bondscoach van Oranje. Louis van Gaal, volgens goed ingevoerde media. Die zal het dan worden met als assistenten Henk Vrezer en Danny Blind. Het is dus nog niet officieel door de KNVB bevestigd, maar deze kranten zitten er vaak goed in. Ja, wat moeten we daar dan van gaan verwachten? Hij werd natuurlijk het vaakst genoemd. Ja, het was bijna de eerste en enige optie die overbleef voor de KNVB nadat Frank de Boer ontslag nam of ontslagen werd na dat niet zo mooi verlopen EK. Want de tijd dringt. Er komen wedstrijden aan tegen Noorwegen en Turkije. En die zijn van cruciaal belang. En om dan een nieuwe coach te halen die helemaal moet inwerken, niet bekend is met het Nederlands voetbal bijvoorbeeld, ja, dat zou helemaal niet kunnen. Dus Van Gaal was wel de enige optie. De roep om hem werd uit alle hoeken en gaten ook groter en groter. Het wordt zijn derde termijn. Hij heeft een mislukte termijn achter achter de rug. Begin van deze eeuw, zo lang terug is dat alweer. Rond 2000 tot 2002. Nou, toen die hele succesvolle WK van 2014... waarin hij met een elftal wat natuurlijk goede kwaliteiten had... maar toch niet zoveel werd toegedicht, een derde plaats haalde. Ja, en dan nu. Hij heeft dit elftal al een aantal veredelde sterren genoemd. Hè, toen hij het vrouwenteam toesprak, die op weg waren... en gisteren hun eerste wedstrijd zo dat leek niet zo handig. Alsof hij daar ze... want hij lag gewoon niet zo lekker bij de spelers. Ja. Nee, maar hij heeft daarmee duidelijk de toon gezet van er komt een nieuwe baas. En we moeten een team worden, dat is een woord wat hij altijd gebruikt. Hè. We hebben goede individuen, maar daar heb je niet zoveel aan als ze niet in teamverband spelen. Hij heeft een plan, hij heeft een gedachtegoed. En mensen zullen mee moeten gaan in dat gedachtegoed. En daar zullen waarschijnlijk ook wel slachtoffers in gaan vallen in de komende periode. Bij mensen die dat minder goed kunnen doen. Maar het is denk ik de enige optie die er was, die er overbleef. Hij neemt een aantal vertrouwensmensen mee. Blind en Vreeser kent hij nog uit zijn Sparta-tijd. Als je Louis van Gaal noemt, dan noem je ook altijd Frans Hoek, de keeperstrainer. Het maakt niet uit waar ter wereld van Gaal gaat. Die komt er ook weer bij. Dus dat is een slachtoffer Patrick Lodewijks? Ja, dat is dan alles wat bestaat moet zo'n beetje weg op de medische staf. Nou, maar goed, op zich is dat ook wel gezond hoor. Want hij wil echt een helemaal nieuwe start maken. Op een hele nieuwe manier werken. Heel anders dan, ik las ergens een soort zet de lijn van de boer voort. Nou, hij zal dezelfde spelers. Daar zal hij niet zo ontzettend veel in wijzigen. Want zoveel meer keus is er niet. Maar hoe die mensen vooral met elkaar gaan functioneren. En met elkaar in een elftal moeten gaan spelen. Daar heeft hij toch altijd heel erg zijn eigen lijn in. En het is altijd weer de vraag of dat ook bij deze generatie spelers nog weer aanslaat. Maar... als je mij op de man afvraagt, is het een goede keuze? Dan behoor ik bij de Nederlanders die volmondig zeggen... ja, dit was de eerste en enige optie... en onze enige kans om ons te kwalificeren voor dat WK. En Henk Vreeser dan zelf, nu dus als assistent mee... maar toch al best een aardige staat van dienst en nog trainer van Sparta. Ja, daar schijnt een oplossing voor gevonden te zijn. Net als het feit dat Van Gaal ook in Portugal mag blijven wonen. Nou, het is ook enerzijds wel en anderzijds geen fulltime baan. Hè. Het gaat om een aantal periodes. Nou, Vreeser wordt daarin vrijgemaakt van Sparta. Dat is met die club beklonken. En er wordt zelfs gezegd dat Vreeser eigenlijk wordt klaargestoomd... om na 18 maanden dan, want zo lang loopt het contract van Van Gaal... de nieuwe bondscoach te worden. Zijn naam werd al wat genoemd. Hij heeft natuurlijk veel ervaring als trainer... maar nog lang niet op het allerhoogste niveau. En dit zou op zich, qua de KNVB uit, ook wel... is een goede en slimme stap kunnen zijn om in ieder geval het idee te hebben dat je iemand klaarstoomt om een ander op te volgen. Want als de KNVB ergens in heeft uitgeblonken, dan is het de afgelopen 20 jaar dat als de bondscoach opzij, dat ze dan eens dachten op een dag in schrijft, hey, wie zou hem dan moeten opvolgen? En dat is toch echt niet de beste methode altijd gebleken. Maar Tom, dus met Danny zin, Blind was dat toch ook ooit het idee? De vorige keer dat Van Gaal het was? Ja. Was dat ook een idee en dat is mislukt. Dat hij nu terugkeert als hulptrainer, dat is op zich een hele andere functie. Dus dat vind ik op zich niet zo raar. Maar Blind als hoofdtrainer, kunnen we zonder meer stellen, is toen een mislukt project geweest. Dus het is ook niet per definitie geslaagd. Maar het is al fijn dat er in ieder geval is over nagedacht over wat er over 18 maanden moet gebeuren. Want zelfs dat is toch vrij nieuw in Zeist, zeg maar, de afgelopen jaren. En het mooiste zou dus zijn dat ze dus goed presteren, ook op het WK. En dat Vreeser dan ook echt met... onderdeel is van dat succes en door kan pakken naar een EK. De credits verdient tijdens de komende periode. Dat moet natuurlijk ook allemaal blijken. Nogmaals, laat helder zijn. Waar Van Gaal is, is hij de baas. Voorlopig. En de andere, de assistenten. Daar zal de komende maanden nog niet zo heel veel in wijzen. Hoor, in die opstelling, zeg maar. Oké, Tom. Dank je wel. Hey. He didn't walk up without how you doing when he came in the Camila Cabello met Havana. Gaat jouw ademhaling een tandje sneller van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nieuw in de sale heel veel prullenbakken met tot 40% korting op de adviesprijs. Zoals de Brabantia Touchpin van 179, nu voor maar €95. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. NPO Radio 1. Half acht geweest, Kirsten, de hoofdpunten. Een flink deel van de miljarden aan subsidies voor duurzame energie wordt niet gebruikt, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven. In 2019 ging het om 3,2 miljard euro. Het Rode Kruis waarschuwt voor nepcollectanten. Die gaan langs de deur om namens het Rode Kruis geld in te zamelen vanwege de watersnood in Valkenburg. De oplichters zijn voornamelijk actief in de gemeente Sittard-Geleen. Het Rode Kruis zegt hier niets mee te maken te hebben. De prijs van een koopwoning heeft vorige maand opnieuw een recordniveau bereikt. De stijging van 14,6% ten opzichte van een jaar geleden was de grootste in 20 jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In Amerika kunnen binnenkort mogelijk ook kinderen onder de 12 jaar een coronavaccinatie krijgen. Op een bijeenkomst in Ohio zei president Biden dat dit misschien eind volgende maand of begin september mogelijk wordt. Een dag voor de opening van de Olympische Spelen heeft het Japanse organisatiecomité de regisseur van de openingsceremonie ontslagen. Komiek en acteur Kentaro Kobayashi had het evenement vrijdag moeten regisseren, maar kwam in opspraak vanwege grappen die hij in het verleden had gemaakt over de Holocaust. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef. We hebben al een paar mooie dagen, bijna een week al gehad. Wat verwacht je voor vandaag? Nou, vandaag rijgt daar mooi aan vast. Op de meeste plaatsen, zeg ik daarbij. Want als je in het noorden wakker wordt, dan kijk je toch wel tegen een vrij grijze hemel aan. Dat gaat wel veranderen, want die wolken in het noorden die breken geleidelijk aan, lossen voor een deel op. Dus in het noorden wordt het vriendelijker. En in het zuiden is het op veel plaatsen al gewoon zonnig bij de start. En dat blijft dan ook wel zo met wat stapelwolken in de loop van de middag. Geen neerslag, het blijft dus droog, weinig wind opnieuw. En ook vandaag weer temperaturen ruim boven de 20. In het zuiden wordt het zelfs 25 graden. Mensen die hier een vakantie gewoon eigen land hebben geboekt, zullen er blij mee zijn. Ja, voorlopig wel. Vrijdag nog zo'n dag, dus daar moeten we van genieten. 21 tot 25 graden met misschien een fractie meer wind uit het noorden tot noordoosten, maar dat stelt weinig voor. Die verschillen zijn gewoon klein. Ja, en zaterdag nog wat hogere temperaturen. Dat klinkt positief, 25 tot 27 graden. We starten ook nog met flink wat zon, wel meer sluierwolken. En in de loop van de middag neemt van het zuiden uit de kans op regen en onweersbuien toe. En dan begint het weer toch uit een ander vaartje te tappen. Want dat gaan we zo houden ook? Meer regen en minder hoge temperaturen? Ja, vooral vaker buien. Dat betekent uiteraard dat het tussendoor ook wel droog is. Zondag ook kans op onweer met 25 graden. Een beetje broeierig allemaal. En dan begin volgende week iets lagere temperaturen. Dat wel verspreidt nog wel buien. Met name op het moment dat het warmst is. Dat betekent dus in de middag, daar richten die buien zich vaak op. En wat wisselvalligheid dus. Niet meteen heel grote neerslag hoeveelheden. Maar zeker in het weekend geldt wel dat als je toevallig net een wat zwaardere onweersbui treft, dat het even flink nat kan zijn. Dank Marco. Tot over een uurtje gaan we naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat nu een beetje stil op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Dat heeft te maken met een auto met pech tussen knooppunt Paalgraaf en Ravenstein. 5 kilometer file met een kwartier tijdverlies. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires, zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijnen. Boek snel soundofmusic.nl. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. 8:05. Vandaag is het 10 jaar geleden dat Anders Breivik zijn aanslagen pleegde in Noorwegen. Het begon met een bomaanslag in Oslo en vervolgens een bloedbad bij een politiek jeugdkamp op het eiland Utøya. Er kwamen in totaal 77 mensen om het leven. Contact nu met Willemijn Kadijk, onderzoeker politiek extremisme bij het onderzoeksbureau NTA. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat beeld van Breivik als een eenling, is dat nog steeds hetzelfde, 10 jaar na dato? Ja, dat klopt. Breivik was eerst wel actief in online extreemrechtse netwerken. En hij was ooit lid van een politieke partij, maar zegt zijn lidmaatschap op. Hij heeft zijn daad uiteindelijk vooral alleen zorgvuldig voorbereid. En door bijvoorbeeld explosieve materialen te kopen of te oefenen met schietspelletjes. En hij gaf in zijn manifest ook later adviezen over hoe dat zo op te zetten. Na zijn arrestatie claimde hij nog wel dat hij bij verschillende groepen aangesloten zou zijn. En dat hij nog wat zouden doen als zijn eisen niet voldaan zou worden. Maar dat bleek uiteindelijk een bluf. Maar met dat manifest hoopt hij natuurlijk ook mensen erbij te krijgen. Is hem dat gelukt? Ja, dat manifest dat is door velen online gedeeld en offline gehaald en weer online gezet. En het wordt ook nu nog steeds wel in bijvoorbeeld Telegram-groepen gedeeld tussen Mein Kampf en andere rechtsextremistische literatuur door. Maar iets echt offline halen door het internet is een beetje lastig. Er zijn wel mensen door geïnspireerd geraakt. Je hebt bijvoorbeeld de aanslagpleger in de aanslag in Christchurch. En die zegt ook dat hij geïnspireerd is geweest door de aanslagpleger van Utøya in Noorwegen. Wordt hij in rechtsextremistische kringen ook echt gezien als een held? Ja, hij wordt binnen rechtsextremistische kringen inderdaad gezien door de held. Toen hij initieel de daad pleegde, toen waren er nog wel groepen die zeiden van... goh, je hebt bijvoorbeeld blanke kinderen doodgemaakt en dat is fout. Of groepen die zeiden van, doordat je het op deze manier gedaan hebt... geef je de hele extreemrechtse beweging een slecht imago. Maar zeker in de laatste jaren in de ontwikkeling van een online rechtsextremistische beweging... op sites zoals 4chan... En ook in de manifesten van meerdere aanslagplegers van de laatste jaren... wordt hij wel aangehouden als een voorbeeld. Hij wordt sommigen zelfs als een heilige aangehaald. Dat lag dus in het begin wel gevoelig. Dat de aanslag niet op buitenlanders was gericht... maar juist op, zoals u het noemt, witte kinderen vooral. Waar je bij extreme rechts natuurlijk vaak ook aan vreemdelingenhaat denkt. Ja, in het begin de extreemrechtse beweging is in die zin ook divers... met verschillende niveaus van extremiteit. Uiteindelijk is zijn aanslag gericht geweest op kinderen van een linkse politieke partij... of jongeren daarvan, en op regeringsfunctionarissen. Maar uiteindelijk was zijn daad ook wel gericht tegenover wat hij zag... als de islamitisering van de westerse samenleving. Dus indirect ook wel gericht op buitenlanders daarmee. Hoe gaat Noorwegen nu om met rechtsextremisten? Breivik is na zijn veroordeling... wat een van de zwaarste straffen is die daar is uitgedeeld... in afzondering opgesloten in een gevangenis. En kan daar bijna tot niet communiceren met buitenaf. En voor de rest proberen ze net zoals andere West-Europese landen... nu ook met toch weer een nieuwe golf van rechtsextremisme te reageren... op de gevaren die helaas nog steeds in onze samenleving aanwezig zijn. Maar is het toegenomen sindsdien of afgenomen? Wat je kan zien is dat de golf van rechtsextremisme wereldwijd... de laatste jaren, vooral in 2019, een beetje een vlucht genomen heeft. En dat komt ook door een bepaald copycat-effect... waarin verschillende daders ze schrijven voor een groot deel manifesten. Daar halen ze elkaar ook in als inspiratie... En daar is een tijdje een golf van copycat gedrag geweest. Er is ook een online beweging vanuit het rechtsextremisme... waarin geweld wordt gelegitimeerd of aangewakkerd. Ook vanuit die online bewegingen en vanuit die eenlingen... in Nederland gaat de organisatie NCTV over het voorspellen van de dreiging. En zij noemen het wel voorstelbaar dat er weer zo'n aanslag plaats kan vinden... vanuit een alleenhandelende dader. En dat is juist ook zo moeilijk om tegen te houden. Omdat ze niet echt als een groepering fysiek gezien kunnen worden... maar online over de hele wereld contact is. En je dus een lone wolf of een eenling nodig hebt die heel moeilijk is... te vinden en ineens kan toeslaan? Ja, dat klopt. Gelukkig zijn er ook een hele hoop mensen die ook kennis hebben van dit soort bewegingen en er proberen op tijd bij te zijn. Een heel lelijk aspect aan de nieuwere bewegingen is dat ze zich richten op vrij jonge mannen, soms onder de 16 jaar, die toch meegenomen worden in denkbeelden. Het zijn vaak ook regelmatig kwetsbare jongens. In denkbeelden en die toch op zo'n manier tot daden toegezet kunnen worden, die zichzelf of hun omgeving erg kunnen schaden. En daar zit ook zeker een preventieuitdaging bij. Dank u wel. Willemijn Kadijk, onderzoeker politiek extremisme bij onderzoeksbureau NTA. Onze ochtendverslaggever Mark Hamer is vanochtend in Venlo, hoorden we. En dan niet vanwege de gevolgen van de overstromingen, maar omdat er vandaag een nieuwe huisartsenpost officieel geopend wordt. En dat is een praktijk uitsluitend voor arbeidsmigranten, Mark. Is dat ook te zien, dat het er anders uitziet? Hoe kom je erachter als je er voor de deur staat? Alleen al de naam hoor. Healthcare for Internationals Limburg. Staat hier een heel groot bord achter de balie. Op de balie zelf staan ook een aantal bordjes. Welkom met een Nederlands vlaggetje erbij. En dan moet ik het goed uitspreken. Vitamie. Ja, de dames achter de balie knikken inderdaad. Dat is in het Pools welkom. De initiatiefnemer van deze huisartsenpraktijk, hè, moet ik echt heel duidelijk zeggen. Frank van Kemenade, waarom is dit nodig? Nou, deze praktijk hebben we in werking gezet eigenlijk om de zorg aan arbeidsmigranten duidelijk te verbeteren. Die is ondermaats, eigenlijk niet Nederlands. We zijn gewend aan een heel goed zorgsysteem. Met name voor de eerste lijn. En de arbeidsmigrant heeft een taalbarrière. Als die een huisarts zoekt, is het moeilijk te vinden. De patiënt kan zich moeilijk verwoorden, kan zijn klachten moeilijk kenbaar maken. Waar leidt dat toe? Dat leidt ertoe dat ze veel te laat komen. De klachten die ze hebben zijn niet meer de klachtjes die makkelijk op te lossen zijn, maar in een vergevorderd stadium, waardoor ze veel zieker zijn, moeilijker te genezen zijn en ook langer werkverlet hebben. Want dat is hun doel natuurlijk. Ze willen hier werken en dat kan dan niet. Robert Koersak van de Uitzendbureau voor Internationale Werknemers, Otto Workforce. Merken jullie dat ook? Ja, we merken het heel erg dat vooral de huisartsenzorg beperkt beschikbaar is. En jullie mensen durven dan niet of zo iets dergelijks? Denken, het is toch lastig, doe maar niet? Ja, de taalbarrière is een grote drempel, waardoor ze eigenlijk eerst zelf een beetje proberen beter te worden als ze al terecht kunnen bij de huisartsen. Want ook de huisartsenpraktijken in Nederland zitten vol. Ja, dus want dat hebben jullie ook wel meegemaakt. Dat je dacht van, we willen onze mensen onderbrengen, maar je kon eigenlijk nergens terecht. Nee, dus je hebt twee dingen. Huisartsenpraktijken die overvol zitten en de drempel qua taal. En daarom zijn we blij met dit initiatief, waarbij mensen in hun eigen taal zorg kunnen krijgen. Ja. Terug even naar Frank van Kemenade. Ik zie hier alles in drie talen eigenlijk, hè? Ja, in drie talen. De meest voorkomende talen zijn Pools en Roemeens. Engels uiteraard ook. En we zijn eigenlijk speciaal gefocust op die Roemeense en Poolse patiënten. Dat betekent dat onze werknemers zijn ook uit de zorg mensen uit Polen en Roemenië. Dus de patiënten worden in eigen taal te woord gestaan. Ja, laten we eerst, dat gebeurt natuurlijk hier bij de balie, door de dames. We lopen even langs u heen. Want dan gaan we door de welbekende klapdeuren in. Want we zijn eigenlijk in het ziekenhuis, hè? We zijn inpandig in Vicurie Medisch Centrum in Venlo, in het ziekenhuis. En we hebben hier een ruimte kunnen bemachtigen, naast de eerste hulp nota bene. Waar we de praktijk hebben. Dus heel centraal ook gelegen in Noord-Limburg. Goed bereikbaar qua autowegen. En ja, is er iets heel serieus aan de hand, dan hebben we alle hulp bij de hand. Ja. Dit is uw kamer, begrijp ik? Ja, dit is mijn spreekkamer. Volledig ingericht als een normale huisartsenpraktijkkamer. Alle faciliteiten bij de hand. We hebben ook een spoedkamer met ECG, met defibrillator, et cetera. En uiteraard krijgt elke patiënt een elektronisch medisch dossier, zoals we allemaal in Nederland hebben. Ja, want dit is niet een post, het is echt een praktijk. Nee, het is echt een echte huisartsenpraktijk waar mensen ingeschreven worden met een elektronisch medisch dossier, een dossier op orde houden. En het kan zijn dat ze even weer terug naar Roemenië of Polen zijn, maar het dossier blijft actief en zorgt ervoor dat hun medische voorgeschiedenis, allergieën, wat dan ook, allemaal beschikbaar blijft. Ja. Nu nog geen patiënten. Om 8 uur, over een kwartiertje, komen de eerste mensen. En hoe dat dan in zijn werk gaat, laat ik over een uurtje horen. Horen we dat dan? Sportnieuws, Kirsten. Nou, wielrenner Fabio Jakobsen is nu echt terug. Zijn rentree had hij al gemaakt, maar nu heeft Jakobsen ook weer gewonnen. Hij kwam vorig jaar hard ten val in de Ronde van Polen en moest lang revalideren. 3 maanden geleden maakte de sprinter van de Koenig Quickstep zijn rentree in het peloton. En gisteren won hij een etappe in de Ronde van Wallonië. En hij reageerde in langs de lijn en omstreken. Toch best een lange periode geweest, een jaar. Maar ja, het moet altijd eerst gebeuren en dit is goed voor het vertrouwen. En als mens ben ik weer terug, of was ik al terug. En ja, nu ben ik denk ik als topsprinter weer waar ik wil zijn. Het Internationaal Olympisch Comité en de organisatie van de Spelen in Tokio hebben hun social media afdelingen verboden om foto's en filmpjes van knielende sporters op internet te plaatsen. Daarover schrijft The Guardian. Veel sporters gaan voor hun wedstrijd op één knie zitten als symbool tegen racisme. Dat was vroeger verboden, maar sinds dit jaar mogen sporters tijdens de Spelen politieke en religieuze opvattingen uiten. Het IOC wil er online blijkbaar geen nadruk op leggen. Een woordvoerder van het IOC heeft gezegd dat het signaal van de sporters via alle tv-omroepen wordt laten zien aan een miljoenen publiek van over de hele wereld. En nog één nachtje slapen en dan beginnen die Olympische Spelen. Het AD heeft daarom een speciaal Olympisch magazine uitgebracht, met daarin informatie over het toernooi en verschillende interviews met Nederlandse topsporters. En er is ook een interview met de ouders van zwemster Ranomi Kromowidjojo. De afgelopen 15 jaar misten ze bijna geen wedstrijd van hun dochter. Maar door corona is er geen publiek welkom en zullen ze de Spelen voor de televisie volgen. Vader Rudy baalt als een stekker, maar heeft zich inmiddels erbij neergelegd. Wij kijken lekker thuis en onze gedachten zijn bij Ranomi in Tokio. Ze is in goede handen en wij genieten toch wel, zegt hij. En hoewel die Spelen officieel nog moeten beginnen, is er al wel gevoetbald op het Olympisch voetbaltoernooi. De Nederlandse voetbalsters begonnen gisteren goed, want ze wonnen met 10-3 van Zambia. Waar Nederlandse straten tijdens het EK voetbal volhingen met oranje vlaggetjes, is er nu maar weinig te merken van oranje koorts. RTW Drenthe ging langs bij superfan Bertus Kleijman, die de vlaggetjes heeft laten hangen. Ik moet voor de dames af. Ik vind dames net zo goed als hier. Dus, Ja, die moedigt ze goed aan. Voor zijn deur hangen twee oranje shirts. En Bertus kijkt alle wedstrijden van de Leeuwinnen. Zaterdag speelt Oranje de volgende wedstrijd tegen Brazilië. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. De A50, die auto met pech, staat die er nog? Ja, die zorgt nu bijna voor een half uur oponthoud. Het gaat om de A50 Eindhoven in de richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is het langzaam rijden over 5 kilometer. van Tim Knol, Wandering Heart. In Frankrijk stappen mensenrechtenorganisaties vandaag naar de Raad van State om de overheid aan te klagen. Ze vinden dat het land nog steeds tekortschiet in het tegengaan van etnisch profileren en discriminatie bij de politie. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, ja, klopt dat? Is dat inderdaad ook te zien aan het aantal gevallen dat er iets flink mis is bij de politie in Frankrijk? Nou, in Frankrijk zijn er zeker al jaren verhalen over discriminatie door agenten. Met name bij identiteitscontroles gebeurt dat. Als je jong en niet wit bent, dan heb je gewoon veel meer kans in Frankrijk om staande te worden gehouden door de politie en desnoods met geweld te worden aangehouden. Om een concreet voorbeeld te noemen, 3 Franse scholieren gingen nog niet zo lang geleden, kwamen die terug van een schoolreis naar Brussel. Ze stapten uit op treinstation Gare du Nord in Parijs en werden daar tegengehouden voor een politiecontrole, terwijl ze niks hadden gedaan. Die tieners zijn naar de rechter gestapt en vorige maand kwam het vonnis. De jongens werden niet staande gehouden omdat ze verdacht waren, omdat ze iets verdachts deden, maar alleen omdat ze jong en zwart waren, zei de rechter. De politie discrimineerde daar, was echt het vonnis. Nou, voor dat soort gevallen wordt al jaren aan de bel getrokken door Franse rechters, door de Franse ombudsman, door Europese instanties en zelfs een paar weken geleden nog door de Verenigde Naties. En Human Rights Watch en Amnesty International en nog 4 organisaties zeggen nu: de maat is vol, we schakelen de Raad van State in. Ja, en op basis waarvan kunnen ze dat dan afdwingen? Nou, sinds 2016 bestaat de mogelijkheid in Frankrijk om de staat als geheel aan te klagen wegens discriminatie. Mensenrechtenorganisaties mogen dat samen doen uit naam van de slachtoffers, omdat het gaat om systematische discriminatie door politiemensen en niet om geïsoleerde gevallen, zegt Bénédicte Jeanneret van Human Rights Watch. Nous avons donc décidé de saisir le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative française, qui a l'autorité d'ordonner à la France de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au contrôle d'identité discriminatoire en France. De Raad van State is het hoogste rechtscollege, vertelt ze, en zij zijn de enige die Raad van State die de overheid kunnen dwingen om het beleid te veranderen. Dat is kort geleden al met het klimaat gebeurd in Frankrijk. Hè. Toen kreeg de Franse regering echt de plicht opgelegd van de Raad van State om maatregelen te nemen, net zoals dat in Nederland ook is gebeurd. En de bedoeling is nu dat de Raad van State opnieuw met zo'n dwingend vonnis komt, maar dan over politiediscriminatie. Het kan natuurlijk ook vanuit de politie zelf komen, dat ze zien van ja, er zijn toch wel problemen. Zeker ook bij de politie is er ook wel erkenning dat er dingen gebeuren, maar de politie houdt heel erg vol dat het geïsoleerde gevallen zijn. En de critici, zoals Human Rights, zou zeggen: nee, het zijn geen geïsoleerde gevallen meer. Het gebeurt zo vaak. Het is een systematisch probleem. Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. Heb je misschien vannacht een mug platgeslagen? Of zit je onder de jeukende muggenbulten? Dus er was wel een mug niet gevonden, maar er is er wel degelijk een. Nou, Europese onderzoeksgroep wil dat heel graag weten. Wil dat je er een foto van maakt en die dan instuurt via de Mosquito Alert app. Want met de meldingen via de app kunnen ze dan in kaart brengen waar ziekteverwekkende muggen zitten, want die zijn er ook. En dan kun je ze gericht bestrijden. Maarten Hoek van de Erasmus Universiteit die coördineert dat muggenproject hier in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. En een simpele foto is dus genoeg. Dat is voldoende. Ja, dat is correct inderdaad. Een foto kan je maken van een mug nadat je hem platgeslagen hebt. Dat zijn natuurlijk vervelende beestjes. Maar vooral niet al te hard slaan, want dan kunnen we hem niet meer herkennen. maar soms zijn ze te snel af en dan, of je ligt te slapen en dan word je geprikt en dan heb je 's ochtends wel een dikke muggenbult. Daar kan je ook een foto van maken. We kunnen natuurlijk niet zien aan die bult welke mug het geweest is, maar het geeft wel een indicatie van overlast. Dus als zoveel mogelijk mensen die Mosquito Alert app downloaden en dan foto's van de muggen of van de muggenbulten, en je kan zelfs van muggenbroedplaatsen opsturen, dan kunnen we heel nauwkeurig in kaart brengen in Nederland waar nou de meeste overlast is. Waar zijn nou de hotspots van deze muggen? Hoe herken je een muggenbroedplaats? Nou, vaak is dat stilstaand water. Dat vinden muggen heel fijn. Dus geen vijver met een fontein erin of zo. Dat is wat minder waarschijnlijk. Maar stilstaand water, plassen in bloempotten, op platte daken of in water drains, zoals we dat zeggen. Daar zitten dan van hele kleine larven in. Die hoef je niet per se te zien hoor. Maar als het gewoon stilstaand water is, dan is dat eigenlijk al een muggenbroedplaats als het weer mooi is, lekker warm is. Ja. In Spanje is de app al een tijdje in gebruik. Wat heeft het opgeleverd? Klopt, ja. Deze app is eigenlijk ontwikkeld in Spanje als antwoord op de vraag van: goh, hoe kunnen we nou beter in kaart brengen waar exoten zitten? Want daar zat al een exoot, daar zat al een tijgermug, dat wisten ze al. Maar daar hebben ze eigenlijk de hulp van de bevolking ingeroepen van, goh, dit is eigenlijk heel veel werk voor ons. Kunnen jullie ons helpen? Download die Mosquito Alert app en stuur alle foto's in van muggen die je opgeslagen hebt op de muggenbeeld of de broedplaten. En daardoor hebben ze een hele hoge resolutie van alle muggenoverlast kunnen maken. Een kaart die is ook beschikbaar dan voor iedereen. Maar ze hebben dus ook daardoor op veel meer plaatsen die tijgermug kunnen ontdekken. Dat ze anders gewoon veel meer tijd gekost hadden. En daardoor is de bestrijding daarvan veel effectiever en sneller geweest. En dus de overlast daarvan teruggedraaid. Ja. Waarom is bijvoorbeeld die tijgermug dan zo belangrijk om in de gaten te houden? Is die gevaarlijker? Ja, nou, er zijn naast de tijgermug zijn er een aantal soorten exotische muggensoorten die natuurlijk ziektes kunnen overbrengen. Die willen we allemaal niet. We weten natuurlijk dat Nederland verandert, de wereld verandert, het klimaat verandert. Dat hebben we nu ook weer in Limburg gezien. En dat is buitengewoon vervelend. Die enorme watermassa die naar beneden komt, die dan overstromingen leidt. Dat is ook weer heel fijn voor muggen. We willen natuurlijk dat de steden wat beter bestand worden tegen alle hitte. Dus gaan meer bomen planten en struikgewassen, et cetera. En dat is natuurlijk heel fijn als er vlinders meekomen, maar minder fijn als er muggen meekomen. Dus op dit moment hebben we vooral nog de Nederlandse huistuin- en keukenmug die we echt in kaart willen brengen. Want waar deze goed kan gedijen, kunnen exotische soorten waarschijnlijk ook goed gedijen. Dus dan zijn we echt klaar voor als het klimaat eenmaal dusdanig veranderd is dat er een exoot komt die zich hier gaat vestigen, dat we die dan ook snel kunnen detecteren en bestrijden. Is er eentje al gevonden dit jaar hier? Nee, er is nog geen tijgermug gevonden. Dat verwachten we eigenlijk ook nog niet. Het risico voor ons is nu nog heel klein. Er zijn wel tijgermuggen in Nederland in een beperkt aantal plekjes. Die worden met tweedehands banden of bamboeplantjes naar Nederland gehaald. Dat weten we. Het Centrum voor Monitoring van Vectoren, het CMD, is daar lekker druk mee bezig om die muggen elk jaar weer te bestrijden. Dus daar hoeven we ons niet zoveel zorgen om te maken. Op dit moment gaat het echt om het in kaart brengen van de Culex, de Nederlandse mug, die ons problemen geeft met vooral jeuk. Maar meer niet. Meer dan dat niet op dit moment. En dan is het echt ons met z'n allen klaarmaken voor de toekomst. Die gaat veranderen. En wat zo leuk is aan die app, want je verwacht dat die muggen, dat zijn gewoon grijze, vliegende, irritant, zoemende beestjes. Maar je leert ook in die app, leer je de muggen herkennen. En dan zie je dat ze eigenlijk best wel heel mooi zijn. Je leert de kop kijken, de thorax en de pootjes. Misschien goed voor mij, want ik schaars nog in de eerste categorie. Maar dan zal ik daar eens naar kijken. Maarten Hoek van de Erasmus Universiteit, dank u wel. Zeg nou zelf, dit had je toch voor geen goud willen missen? Er komt denk ik goud! En deze toch ook niet? Daar gaat af, de Schippers komen. Een prachtige zilveren medaille. Is ook helemaal niet nodig. Nu trekken, trek aan je riemen. Mis tijdens deze Olympische Spelen geen enkele Nederlandse medaille met de NPO Radio 1 Oranje Alert. Het scheelt straks maar een meter op de finish. Download de NPO Radio 1 app en zet het Oranje Alert aan. Nederland wint zilver en verslaat het hele veld. Tokyo Olympique, medaille ranking. En de bronzen. De medaille is binnen. Het NPO Radio 1 Oranje Alert. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het gaat goed met de pensioenfondsen en miljarden euro's aan energiesubsidies worden niet uitgegeven. Daarover al meer in het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Een flink deel van de miljarden aan subsidies voor duurzame energie wordt niet gebruikt, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven. In 2019 ging het om 3,2 miljard euro. De organisatie pleit ervoor om die reserves uit te geven aan alternatieven voor aardgas, zoals geothermie. Nu wordt nog zo'n 95% van de Nederlandse woningen verwarmd met aardgas. YouTube heeft video's van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd vanwege het verspreiden van desinformatie over het coronavirus. Daarin was te zien hoe de president onbewezen middelen aanprees als medicijnen tegen corona. En dat is volgens YouTube tegen de regels. Volgens het videoplatform speelde zijn functie of politieke ideologie geen rol. Op de lijst met mogelijke doelwitten van de spionagesoftware Pegasus staat ook het telefoonnummer van een gegijzelde prinses Latifah uit Dubai. Dat meldt de Washington Post. Latifah is de dochter van de emir van Dubai, die hem in het verleden heeft beschuldigd van marteling en daarna probeerde te vluchten. Sindsdien is er weinig bekend over haar situatie. De Pegasus spionagesoftware kwam afgelopen week in het nieuws. Volgens de makers ervan is die bedoeld om terroristen en criminelen op te sporen. Maar mogelijk werd de software ook gebruikt om telefoons van staatshoofden, journalisten en activisten te kraken. Vandaag is in besloten kring de uitvaart van Peter R. de Vries, de misdaadjournalist die op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten en vorige week overleed. Gisteren was er voor iedereen gelegenheid om afscheid van de Vries te nemen in Theater Carré in Amsterdam. Zo'n 7.500 mensen deden dat. Dat duurde tot na 10 uur gisteravond voor de laatste bezoeker afscheid had genomen. De familie van Peter R. de Vries noemde het afscheid hartverwarmend. De grote bosbranden in het westen van de Verenigde Staten en Canada breiden zich steeds verder uit. In Amerika worden zo'n 13 staten geteisterd door meer dan 80 grote bosbranden. Zo heeft Californië al de hele zomer last van bosbranden. Maar nu slaat het vuur ook over naar buurstaat Nevada. Eerder deze week kondigde de Canadese provincie British Columbia de noodtoestand af vanwege de aanhoudende branden. Noorwegen herdenkt vandaag de terroristische aanslagen in Oslo en het eilandje Utøya, precies 10 jaar geleden. De extreemrechtse dader, Anders Breivik, doodde toen 77 mensen. Eerst met een bom in Oslo en later in een zomerkamp van sociaal-democratische jongeren op Utøya. Kroonprins Haakon spreekt vanmiddag op het eilandje, dat bijna 30 kilometer ten noordwesten van Oslo ligt. De koning Harald en koningin Sonja herdenken het drama 2 uur later in de Dom van Oslo. Het weer, zon afgewisseld met bewolking. De meeste bewolking in het noorden. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen komen ook in het zuiden meer wolkenvelden. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Nog steeds vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Het gaat om een vrachtwagen met motorproblemen. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat zeker nog wel 1,5 uur... eer daar de rechte rijstrook weer vrij is. Daardoor tussen Oss-Oost en Ravenstein 5 kilometer met 1,5 uur vertraging. En daardoor is het verkeer ook weer vastgelopen op de A59 vanuit Den Bosch naar Oss. Tussen Nuland en het knooppunt Paalgraven 2 kilometer met 1 kwartier vertraging. Ik ga op reis en neem mee... Mijn bikini. Mijn vaccinatiebewijs. Mijn paspoort. En een 100% elektrische Opel. Want dankzij zo'n 200.000 laadpalen die dwars door Europa staan, kun jij relaxed op vakantie. Bovendien kun je jouw elektrische Opel op afstand koelen. Dat is super chill. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:04. Voor het eerst in lange tijd hebben alle 50 grote pensioenfondsen genoeg geld in kas om in de toekomst aan hun pensioenverplichtingen te voldoen. Bij ABP, Zorg en Welzijn, de metaalfondsen en het pensioenfonds voor de bouw ligt de zogeheten dekkingsgraad boven de 100%. De vurige wens van gepensioneerden en vakbonden om pensioenen te verhogen is alleen nog ver weg. Tom Opheikens van de economieredactie. Laatste keer dat we het over deze fondsen hadden, stonden ze juist dramatischer voor. En ja, eigenlijk dichter bij de 90% dan bij de 100%. Hoe anders ziet het er nu uit? Ja, wel een stuk beter dus. Allemaal boven de 100%. Daar moet je wel een aantal jaar voor terug. En ja, je kan wel zeggen dat van de crisissfeer, het eigenlijk constante naar beneden kijken en ook politiek ingrijpen nodig hebben om niet te hoeven korten. De lat is 2 keer lager gelegd. Ja, wordt er nu voorzichtig weer naar boven gekeken. En dus dat compenseren voor inflatie, zoals dat heet. De FNV doet een oproep in de Telegraaf om dat te doen. Indexeren heet dat ook wel met een chique woord. Ja, Is dat binnen bereik? Bij het Pensioenfonds voor de Bouw wel. Dat fonds staat ook al, eigenlijk al tijden er een stuk beter voor dan de andere 4 grote. Ja, en voor hen geldt dat in ieder geval onder de huidige regels dat echt nog ver weg is. Hè. Die dekkingsgraad, maar waar we het nu over hebben, dat is de actuele dekkingsgraad, zoals dat heet. Hè. En die dekkingsgraad, ja, die moet 12 maanden moet die gemiddeld 110 zijn. En dan mag je een deel van die inflatie mag je compenseren. We staan normaal aan het begin eigenlijk. Dit moeten we dan precies. Echt een jaar. Daarom zijn die fondsbesturen ook allemaal nog erg voorzichtig wat dat betreft. En bij 125 pas mag je zelfs helemaal compenseren voor inflatie. Dus dat is echt nog heel ver weg. Daar komt het op neer. De wens van de bonden en ook oudere organisaties spreken zich daar naar geregeld over uit. En ja, die is natuurlijk wel begrijpelijk in die zin dat het is 10, we gaan richting 15 jaar dat de grootste fondsen voor het laatst hebben kunnen indexeren. En die inflatie, ja, jaar op jaar, dat kom je ondertussen op meer dan 20%. Dat die aanvullende pensioenen, want daar gaat het om, zijn uitgehold. De AOW, dat iedereen krijgt, die wordt wel gecompenseerd voor inflatie. Is dus toch, ondanks dat we aan het begin staan, hoop omdat er ook een nieuw pensioenstelsel aankomt? Ja, daarin gaat het inderdaad wat anders werken. Minder buffers, die 110, die 125%, dat geldt dan niet meer. Zelfs de hele term dekkingsgraad, die gaat overboord. Van die grote collectieve potten waar iedereen nu geld in stort. En daar zijn heel veel geldstromen tussen generaties. En dat is, hoe dat allemaal precies loopt, dat is heel technisch. En er zijn nog mensen die het echt helemaal kunnen doorgronden. Maar dan gaan we naar een systeem waar je je premie voor jezelf betaald. Je hebt een eigen pot. Minder buffers dus zal eerder verhoogd kunnen worden. De rente gaat minder een rol spelen. Alleen dit duurt nog wel 5-6 jaar voor we daar naartoe gaan. En dat is natuurlijk wel een hele lange tijd. Zeker als je al met pensioen bent. Ja, dus over iets te indexeren valt de komende jaren is, je zei het eigenlijk al, lastig te zeggen. Ja, in feite kijken we op dit moment naar dagkoers. Hè. Dit is de stand van 30 juni 2021. Ik heb even gekeken wat de rente in de tussentijd heeft gedaan. Het gaat dan om de rente op staatsobligaties, want die bepaalt de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Ja, die is de afgelopen 3 weken alweer wat gedaald. Dus die dekkingsschade die zullen waarschijnlijk ook alweer wat omlaag zijn gegaan. Heb je nog een kans inderdaad bij de overgang naar dat pensioenstelsel. Hè? Maar ja, dan is dus de vraag van hoe ga je voor iedereen bepalen wat ze meekrijgen in hun potje. Als je van die hele grote pot naar een meer individueel model gaat. Dat je jongeren bijvoorbeeld niet te veel benadeelt. Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, ouderen die zullen zeggen, ja, wij hebben een gigantische achterstand opgelopen. Ja, dus ja. Daar zit... Krijgen nu de klappen met die huidige inflatie. Precies. Ja. En als de fondsen rond de 100% blijven staan, dan is er in principe genoeg voor iedereen om wat mee te geven waar ze nu recht op hebben. Alleen is het ook nog de vraag, kun je mensen compenseren? Bijvoorbeeld de wat ouderen voor de indexatie die ze hebben gemist. Maar er zijn ook meer wensen. Er zijn bijvoorbeeld 40 en 50'ers. Die gaan er in het nieuwe stelsel de eerste jaren op achteruit. Ja. Aan hen is ook beloofd om gecompenseerd te worden. Ja. Dus dat wordt ook een hele belangrijke stand dus. Op het moment van de dekkingsgraad, op het moment dat je van dit huidige stelsel overgaat naar het nieuwe stelsel. Dank Tom Opheikens van de economieredactie. De Verenigde Staten hebben hun verzet tegen de Nord Stream 2 opgegeven. Jarenlang vond Washington dat de gaspijpleiding die van Rusland naar Duitsland loopt Europa te afhankelijk zou maken van Russisch gas. Maar nu heeft president Biden toch een overeenkomst gesloten met Berlijn. Correspondent Marieke de Vries in Washington vertelde wat er is afgesproken. Ondanks alle kritiek van de afgelopen jaren is de VS, de regering Biden, nu toch akkoord gegaan met die aanleg van de pijplijn. als er maar wel extra sancties opgelegd kunnen worden als de pijpleiding door Rusland ingezet wordt als politiek drukmiddel. Dat was de voorwaarde van de Verenigde Staten. In een gezamenlijke verklaring staat te lezen: mocht Rusland proberen om energie als wapen te gebruiken of verdere agressieve acties tegen Oekraïne ondernemen, dan zal Duitsland zelf maatregelen nemen en aandringen op sancties op Europees niveau. Nou, oorspronkelijk wilden de Amerikanen dat er veel steviger afspraken zouden worden gemaakt over dat Duitsland als het ware de kraan moet kunnen dichtdraaien als Rusland Oekraïne bedreigt. Maar ja, daar voelde Angela Merkel weinig voor, omdat de pijpleiding dan alleen maar nog meer gepolitiseerd zou worden, zei ze. En het gewoon een zakelijke overeenkomst moet zijn, niet politiek. Nou ja, nu de VS het verzet opgeeft, geeft Biden haar dus vlak voor haar vertrek haar zin en dus een mooi afscheidscadeau. Dus correspondent Marieke de Vries. Contact nu met energiedeskundige Aad Corallier. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het verrast dat het ineens toch rond is? Nou ja, niet zozeer dat het rondgekomen is. Als wel misschien, ja, op het moment is niet te voorspellen. Maar op zich viel wel te voorspellen dat die pijpleiding uiteindelijk wel afgemaakt en gebruikt zou gaan worden. Wat voor voortekenen zag u al? Nou ja, de voortekenen zijn op zich, denk ik, toch het feit dat er gesprekken bleven. De rol ook van Duitsland en van Angela Merkel natuurlijk in dit verhaal. Onderhandelingen die weliswaar langzaam en stap voor stap gevoerd zijn, maar die uiteindelijk toch ook het werk wat aan de pijpleiding natuurlijk doorgegaan is. Er is nog maar echt een heel klein stukje wat afgemaakt moet worden voordat die aanlandt en gas kan produceren. En zo'n groot project, wat ook toch voor Europa van groot belang is, omdat het toch grote hoeveelheden gas aan gaat voeren die op een andere manier toch erg lastig hier naartoe te krijgen zijn. Dat maakt het wel een belangrijk project. Heel even, meneer Corallier. Ik hoor je soms heel goed en soms weer wat minder. Ik weet niet of dat komt doordat u soms van de microfoon af en dan er weer beter in praat. Dit klinkt alweer beter, dat volgens mij. Ja. Ja, als u deze stand wil volhouden, zou dat super zijn. Kunt u uitleggen hoe belangrijk die Nord Stream 2 voor Europa is? Nou, die Nord Stream 2 die gaat hoeveelheden gas aanleveren die de komende tijd, de jaren, nog echt noodzakelijk blijven. Ondanks natuurlijk de milieudoelstellingen blijft gas toch nog een belangrijke brandstof in Europa. En die hoeveelheden gas die we nodig hebben, die worden voor een groot gedeelte via die Nord Stream 2 zullen die aangeleverd worden. Daarnaast, en dat is natuurlijk ook wel inderdaad het politieke doel en het punt van discussie met met Amerika, is ook die rol van de pijpleidingen die dat op dit moment doen door Oekraïne is een punt van discussie. Maar daar zitten een aantal elementen in die dus inderdaad te maken hebben met die controverse tussen Rusland en Oekraïne en de discussies en de ruzies die daarover gevoerd zijn. En het feit natuurlijk toch dat zo'n tweede pijpleiding die direct in Duitsland aanlandt, dat hij die zekerheid van die gasvoorziening in ieder geval zeker stelt. Dat we niet afhankelijk zijn van een conflict tussen Rusland en Oekraïne en dan ineens van het gas wordt afgesloten in het ergste geval. Ja, en dat is inderdaad natuurlijk wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En die conflicten tussen Rusland en Oekraïne, ja, die hebben deels een politiek karakter natuurlijk in belangrijke mate, maar ook een economisch karakter in die zin dat het ook gaat over de kosten en de tarieven van die pijpleiding in de Oekraïne en ook de noodzaak tot modernisering daarvan. En dat bij elkaar maakt het een gevoelig punt natuurlijk. En in die zin is natuurlijk die zekerheid van die gasvoorziening nu helderder. Misschien nog zekerder, want Rusland is ook niet altijd even betrouwbaar, kunnen we toch wel zeggen, onder Poetin. Gas uit Amerika halen, daar hebben ze genoeg. Was dat nog een optie? Nou ja, het gas uit Amerika, dat is er natuurlijk in Amerika wel. Maar om die capaciteit, de hoeveelheid gas die je dus per jaar kan importeren door zo'n pijpleiding, die is vooralsnog vele malen groter dan het gas wat je uit Amerika via vloeibaar makend kan importeren als LNG. Daar heb je terminals in de Verenigde Staten voor nodig die dat gas vloeibaar kunnen maken. En daar heb je terminals in Europa voor nodig die dat gas kunnen importeren en vervolgens weer gasvormig kunnen maken en in het Europese pijpleidingensysteem kunnen stoppen. Die terminals die zijn er wel, maar de hoeveelheden gas die je nodig zou hebben, die kun je daar op dit moment hier zeker niet mee tot stand brengen. Dank, energiedeskundige Aad Corollier. Een overzicht van het medianieuws, Kirsten. Huisartsenpraktijken gaan het deze zomer zwaar krijgen, meldt NRC. Omdat er te weinig artsen zijn, kunnen praktijken deze zomer nauwelijks aan vervanging komen. Nou, dokters willen na een drukke periode even met vakantie, maar er wordt ook drukte verwacht doordat mensen langer met kleinere klachten zijn blijven doorlopen. Non-binaire mensen in Argentinië kunnen een X als geslachtsaanduiding in het paspoort laten zetten. Dat lezen we bij internationale media. Argentinië is daarmee het eerste land in de regio dat dit doet. De president vindt dat andere identiteiten dan man en vrouw ook moeten worden gerespecteerd. De waterwerken langs de Maas hebben bij de overstromingen in Limburg veel leed voorkomen, zegt een topadviseur van Rijkswaterstaat tegen nu.nl. Na zware overstromingen in 1993 en 1995 is de Maas verbreed en zijn kades en dijken versterkt. En dat lijkt geholpen te hebben, want er stroomde vorige week veel meer water in de Maas dan in de jaren 90. Maar er waren veel minder problemen dan toen. De aanrijdtijden van de politie in Groot-Brittannië staan flink onder druk, omdat steeds meer agenten in zelfisolatie zitten. Sky News noemt het een pingdemic, omdat veel mensen, dus ook agenten, een melding op hun telefoon krijgen van de Britse coronamelder-app. Ze moeten dan in quarantaine, waardoor het personeelstekort in meldkamers groot is. En een bijzonder interview in de Volkskrant met de partner van Peter R. de Vries. De vrouw wil vanwege veiligheidsredenen anoniem blijven. Het ging onder meer over de aanslag op de misdaadverslaggever en de periode dat hij in het ziekenhuis lag. Maar ook over hoe Peter R. de Vries was. Ze vertelt dat hij totaal niet arrogant was. Een anekdote is dat de Vries overal door het huis briefjes verstopte met lieve teksten erop. En daarover zegt ze dat ze nu pas beseft hoe waardevol dat is. AWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, hoe is het op de A50? Ja, daar heb je nog steeds wat geduld nodig. Zo'n 20 minuten van Eindhoven naar Arnhem. Want tussen Oost en Raafstein rijdt je langzaam over 5 kilometer. Een vrachtwagen met pech staat daar. De rechte reishok is dicht. En daardoor loopt het steeds verder vast op de A59 vanuit Den Bosch. Tussen Nuland en knooppunt Paalgraven 2 kilometer met 25 minuten tijdverlies. Steeds meer verbrokkelt de droom van de Japanse regering voor een perfecte editie van de Olympische Spelen. En dan gaat het niet alleen over het toenemend aantal coronabesmettingen, maar ook over schandalen binnen de organisatie. Moest deze week al de componist van de muziek van de openingsceremonie opstappen. Nu is ook de regisseur zelf aan de kant gezet. Verslaggever Nick Wouters vertelde vanochtend waarom dat is gebeurd. Vanwege een sketch die hij 22 jaar geleden heeft gedaan. Kentaro Kobayashi, daar gaat het om. Hij is ook comediant geweest in het verleden. En er is een filmpje opgedoken op Twitter wat de afgelopen dagen in Japan voor reuring heeft gezorgd. Daarin zit hij op het podium samen met een andere comediant. Dat zie je veel in Japan, dat ze met z'n tweeën op het podium staan. De ene brengt een fictief spel en dan zegt Kentaro Kobayashi: laten we de genocide tegen de Joden naspelen. En die opmerking, ja, die kost hem nu zijn baan, want hij is nu per direct ontslagen. Er kwam ophef over dat fragment. Er werd door het Simon Wiesenthal Center, dat is een internationale Joodse mensenrechtenorganisatie, kwam het gisteren een verklaring met als kop dat ze de antisemitische opmerkingen van de regisseur absoluut niet waarderen. En daarbij noemden ze ook de Olympische Spelen. Ja, en dan kan het snel gaan. Hij is nu op straat gezet. En nu moeten ze op zoek naar een andere regisseur. Ja, want dat is toch wel een van de belangrijkste personen bij een openingsceremonie. Gaat er wat veranderen daarom ook? Seiko Hashimoto, dat is het hoofd van de organisatie van deze Spelen, die heeft in ieder geval gezegd daarna te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor de openingsceremonie morgen. Het zal natuurlijk niet direct helemaal anders gaan nu deze man weg is. Maar er moet wel even voor vervanging worden gezorgd. Ze heeft ook gezegd dat ze diepe excuses aanbiedt voor de ontstane situatie zo kort op de Spelen. Diepe spijt naar mensen die hierbij betrokken zijn. De Japanse bevolking en de bevolking van Tokio. Ja, het is het zoveelste schandaal. Je zei het al, er wordt hier wel eens gezegd, er rust een vloek op deze Spelen. Ja. Er is al zo veel gebeurd, een jaar uitstel geweest, de coronacrisis daarbij, zoveel mensen die al vertrokken zijn. Ook deze Seiko Hashimoto is alweer iemand opgevolgd, weet je nog wel, die de meneer die een seksistische opmerking had gemaakt.

such a long time. Saturday in the Park was dat, Chicago. Ja, zo meteen over een dikke uur natuurlijk weer spraakmakers met erin stand.nl. Ja. Guilaine, waar gaan we het over hebben? Goedemorgen. Nou, eigenlijk willen we de lijn voortzetten van gisteren. Omdat we merkten dat er zoveel vragen binnenkwamen over de vaccinaties en over het virus. Dat we dachten, ja, we willen graag proberen om te kijken waar we antwoorden kunnen vinden. Dus in zoverre als mensen, wij noemden het op de redactie vanochtend al een beetje gekscherend de V-vragen. Want het gaat natuurlijk over de veiligheid, de voorspelbaarheid. Ja. De verspreiding, de vakanties die er aankomen. Ik moet altijd denken aan Erik van Muiswinkel, die dan altijd die deed die Harry van Rijna. En die had over de vijf V's, maar er zat er dan altijd een woord met een F tussen. Ja, ja. Wij zeiden ook, het is vaccinerend wat er allemaal gebeurt. Dat was inderdaad ook al die vanochtend werd gemaakt. Maar ja, het zijn de V-vragen die veel leven bij mensen. En waar we dus graag de gelegenheid willen geven om die te stellen. In de hoop, want gisteren had ik de illusie dat overal de antwoorden op te vinden zijn. Maar eigenlijk hebben we dat natuurlijk al het afgelopen anderhalf jaar gezien. Niet overal zijn de antwoorden op te vinden, maar we kunnen wel een moedige poging wagen. Dus heeft u nog steeds vragen rondom de quarantaine? Dat kan ook, hè? Even een woordje zonder V, want de quarantaineregels zijn ook niet voor iedereen even duidelijk. Als je gevaccineerd bent, moet je dan toch in quarantaine als je in contact bent geweest bijvoorbeeld met iemand die besmet lijkt te zijn geweest met het coronavirus. Volgens mij is het antwoord ja, maar daar kunnen de deskundigen straks veel meer duidelijkheid over geven. Maar wordt wel weer aan gedacht om het juist te versoepelen, om te zeggen als je gevaccineerd bent, niet. Ja. Hoor ik al? Ja. Terwijl je het virus wel bij je kunt dragen. Ja, dus, ja dit is allemaal zo, door de delta van maar het verandert alles weer. Precies, dit soort dingen levert het eigenlijk zoveel onduidelijkheid op. Dus we proberen helderheid te krijgen. 0800 1101 is het telefoonnummer. Als u een vraag heeft of het belangrijk vindt om iets daarover op te merken. Over alle vragen rond virus en vaccinatie. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. NPO Radio 1. Het is half negen, de hoofdpunten. Kirsten. In Amerika kunnen binnenkort mogelijk ook kinderen onder de 12 jaar een coronavaccinatie krijgen. Op een bijeenkomst in Ohio zei president Biden dat dit misschien eind volgende maand of begin september mogelijk wordt. Vandaag is in besloten kring de uitvaart van Peter R. de Vries, de misdaadjournalist die op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten en vorige week overleed. Gisteren was er voor iedereen gelegenheid om afscheid van hem te nemen in Theater Carré in Amsterdam. Zo'n 7.500 mensen deden dat. YouTube heeft video's van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd vanwege het verspreiden van desinformatie over het coronavirus. Daarin was te zien hoe de president onbewezen middelen aanprees als medicijnen tegen corona. En dat is volgens YouTube tegen de regels. De grote bosbranden in het westen van de Verenigde Staten breiden zich steeds verder uit. In Amerika werden zo'n 13 staten geteisterd door meer dan 80 grote bosbranden. Zo heeft Californië al de hele zomer last van bosbranden. Maar nu slaat het vuur ook over naar buurstaat Nevada. Het Rode Kruis waarschuwt voor nepcollectanten. Die gaan langs de deur om namens het Rode Kruis geld in te zamelen vanwege de watersnood in Valkenburg. De oplichters zijn voornamelijk actief in de gemeente Sittard-Geleen. Het Rode Kruis zegt hier niets mee te maken te hebben. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef. Opnieuw een zonnige dag? Op de meeste plaatsen wel, maar in het noorden beginnen we met meer wolkenvelden. Die wolken breken wel, dus de zon gaat ook in het noorden regelmatig schijnen. En op andere plaatsen, zeker dieper landinwaarts, kan wel wat stapelbewolking ontstaan. Maar in het algemeen in het midden en zuiden een vrij zonnige dag. In het noorden dus een dag met iets minder zon. Maar neerslag is niet aan de orde, het blijft gewoon droog. En er staat weinig wind, daarbij temperaturen tussen 22 en 25 graden. Dus voor veel mensen is dit ideaal zomerweer. Ja, wat ook niet te warm. Hè? Dat, inderdaad, en morgen ook niet. Nee. Morgen is het 21 tot 25 graden. Met eigenlijk vergelijkbaar weer als vandaag. We starten de dag met wat meer wolken in het noorden. Het zuiden de grootste kans op een volledig zonnige dag. Ja, en nog steeds droog weer met weinig wind. Dus ook die vrijdag, die rijgen we er gewoon nog even aan vast. Oké, maar dat, zoals je dat zegt, klinkt het alsof het in het weekend anders wordt. Helaas, inderdaad. In het weekend gaat er wel wat veranderen. In eerste instantie gaat de temperatuur omhoog. Want zaterdag wordt het 25 tot 27 graden. Met in de ochtend nog wel wat zon. Maar in de loop van de dag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe van het zuiden uit. Ook zondag hebben we te maken met van tijd tot tijd buien. Tussendoor wel wat zon en nog steeds broeierig weer met 25 graden. Begin volgende week gaat de temperatuur iets terug. Maar niet onder de 20 graden hoor. Dat zeker niet. De zon doet mee. Maar van tijd tot tijd buien, ja, dat blijft toch wel een aandeel. Het wordt wat wisselvalliger. ANWB Verkeersinformatie dan, Marco, dankjewel. En daar zit in Den Haag Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg? Nog steeds behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land. Dat heeft te maken met de bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Raaf zijn zo'n 10 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht. Daardoor is verkeer ook weer vastgelopen op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Nuland en knooppunt Paalgraven 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot door werkzaamheden op de N69 Neerpelt richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Aalst 3 kilometer met een kwartier vertraging. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu bij Welkoop. 15% korting op alle honden zomeraccessoires. Het is 9:05. De discussie over de oorsprong van het coronavirus is weer verder opgeleid. Peking heeft aan de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten niet mee te werken aan een tweede fase van een onderzoek naar het virus in China. Er waren theorieën dat het is ontstaan in een laboratorium in Wuhan, de stad waar het virus in China het hardst toesloeg. Correspondent Gary van Pinksteren in Shanghai. Toch even uitleggen, Gary. Er was toch al een onderzoeksteam van de WHO naar China geweest, eerder dit jaar, met onder meer onze eigen viroloog hier in Nederland, Marion Koopmans. En die zeiden toen, ja, het is meer waarschijnlijk dat het van vleermuizen komt. Toch dus wil de WHO meer info van Peking? Ja, ze hebben toen inderdaad geconcludeerd, zelfs expliciet, dat de dat het zeer onwaarschijnlijk was dat het virus uit een laboratorium was ontsnapt. Ze hebben gezegd, het is veel waarschijnlijker dat het via dieren, dat het vanuit vleermuizen via andere dieren, dat het op die manier de mensen heeft bereikt. Dus daar was China ook heel blij mee. Die zei van, oké, dan zijn we van die hypothese over dat laboratorium af. Maar in Amerika en ook op andere plekken is er kritiek geweest op die conclusie van de WHO. Dat mensen zeiden, ja, ze hebben zich door China in de luren laten leggen. Want ze baseren dat eigenlijk op heel weinig. Ze hebben daar niet zelf in dat laboratorium de data van dat laboratorium mogen zien. Ze hebben alleen daar gepraat met mensen. Dus toen heeft uiteindelijk Tedros, de baas van de WHO, gezegd van, nou, die hypothese over het laboratorium is toch niet van tafel. En we willen daar ook, als we dus een tweede fase van het onderzoek doen, willen we ook daar toch nader naar kijken. Hoe reageren de Chinezen? Ja, die zeggen van, dit is gewoon heel erg, dit is heel erg tegen het gezond verstand in dat nu opeens deze onwaarschijnlijke theorie toch weer op tafel komt. Het is onwetenschappelijk. En we kunnen er daarom echt gewoon niet aan meewerken. Ja, maar ja, als zijn de gegevens gewoon niet gegeven, hè, wat ze dus niet hebben gedaan en ook niet met iedereen laten praten, dan is het toch ook niet heel gek dat de WHO toch zegt van, we willen meer info, we zijn er nog niet. Wat nu? Nee, dat is zeker niet gek hoor, dat de WHO dat wil. Want ook op andere gebieden hebben ze gezegd, ze hebben bijvoorbeeld een heleboel bloedmonsters uit het begin van die ziekteperiode, van de periode dat waarschijnlijk de ziekte er al wel was in Wuhan, maar nog niet was ontdekt. Die bloedmonsters hebben ze ook niet gekregen. Ze hebben alleen een soort samenvattingen van de resultaten van die bloedtesten uit die tijd gehad, maar niet echt de ruwe data zelf. Dus ze zeggen nu van, ja, we moeten daar toch ook allemaal echt serieus naar kijken om daar goed achter te komen. En daarom moeten we vooral in China zelf dat onderzoek doen. Maar Peking zegt, ja, nou, vervolgonderzoek is prachtig, maar we hadden toch oorspronkelijk ook gezegd dat dat niet alleen in China zou moeten zijn. Het zou toch ook in andere landen moeten zijn. We zouden dat ook moeten kijken, want er zijn ook tekenen, zegt China, dat zijn niet erg harde bewijzen dat er in andere landen al eerder corona geweest zou zijn en dat het niet per se uit China zou komen. En China zegt, nou, daar moeten we dat toch ook serieus aan kijken. Dus laten we vooral buiten China onderzoek doen. Ja, als WHO ook kun je zeggen, we doen we ook. Maar wat is de reden waarom zij, geven ze daar een officiële reden voor, waarom ze überhaupt die uitslagen niet geven? Want als je niks te verbergen hebt, als er niks aan de hand is, kun je ze gewoon laten zien. Daar zeggen ze dus niet heel duidelijk van waarom ze niet geven. Hè. Ze zeggen meer van, ja, we hebben toch de informatie die we hadden moeten verstrekken, hebben we inmiddels verstrekt. We zijn juist heel open geweest. En die ruwe data, daar heeft dus de WHO veel al langdurig ook om gevraagd. Daar is intern bij de WHO ook al veel irritatie over dat dat niet op tafel komt. Maar China zegt van, ja, nou, wij vinden dat we goed hebben meegewerkt. Wij blijven ook staan bij de conclusies die er getrokken zijn uit het eerste rapport. En verder komt er op dit moment vanuit China dus eigenlijk niet veel informatie. Correspondent Gary van Pinksteren, dank je wel. We gaan terug naar Venlo, want die stad heeft een primeur. Vanmiddag is de officiële opening van een nieuwe huisartsenpraktijk, of zijn praktijken, begreep ik zelfs, waar alleen arbeidsmigranten welkom zijn. Buitenlandse arbeiders in Noord-Limburg kunnen zich daar inschrijven en krijgen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen taal. Mark Hamer is er vanochtend. Zijn er al patiënten op het spreekuur, Mark? Ja, zeker. Ik loop nog even in naar de wachtruimte. Ik zie, ja, er zitten hier nog steeds een paar mensen. Om 8 uur ging de praktijk eigenlijk open. En ik was bij Frank van Kemenade. Hij is de huisarts die het initiatief heeft genomen tot deze praktijk. En hij ontving zijn eerste patiënt vanochtend. Vertelt u maar eens, wat is het probleem? Ja. Proszę opowiedzieć, jakie dolegliwości pan ma. Jestem po operacji, po zabiegu usunięcia migdałów. Vorig week was die meneer een operatie gehad voor de kiel amandel. Zei die eruit. Dat is de briefje van de arts. En de rechterkant is helemaal goed, maar met de linkerkant, die meneer heeft heel veel last. En sinds hoe lang heeft hij last? Want hij is geopereerd afgelopen vrijdag. En hoe lang heeft hij nu last? Od tygodnia. Zabieg miałem 16. Vanaf 16e, gelijk na de operatie. Gelijk na de operatie. Is hij nog terug geweest naar de chirurg, naar het ziekenhuis of niet meer? Of heeft hij gewoon zelf even geprobeerd? Tamam, je was in het gosje dat ik ga doen. Nee, die meneer heeft gehoord van de arts dat als iets niet goed gaat lopen, moet die zelf contact opnemen met eigen huisarts. Goed, ja. Frank van Kemenaar, de huisarts. Ja, maar deze meneer heeft een operatie gehad. Ja. En ja, met problemen moet hij dan contact opnemen met zijn huisarts. Nou, ja. Precies. Nou, normaal gesproken na een operatie neemt het ziekenhuis de eerste zorg over. Want meneer had eigenlijk gelijk al last. Maar je ziet, dat is een probleem. Hij heeft hier wat papieren meegenomen waarop staat wat hij moet doen in het Nederlands. Ja, meneer is Pools, dus daar zie je al een barrière. Gelukkig weet hij ons te vinden. In het Pools, zoals je net hoorde, kan duidelijk zijn verhaal doen. En de telefoon hebben we al getrieerd. We hebben gekeken van, moet je komen of niet? Nou ja, natuurlijk, hij is hier ook hartelijk welkom. En we zullen hem zo even nakijken. Maar goed, de taalbarrière doet zich hier gelden, dat zie je. En ja, want dat geeft gelijk ook aan. Ja, je moet naar je huisarts meer contact opnemen. Ja, heel veel mensen hebben dus gewoon geen huisarts. Nee, precies, die hebben geen huisarts, weten niet waar ze terecht kunnen. En nou, deze meneer heeft zich hier nu ingeschreven ook in onze praktijk. Wij nemen dat in het dossier op. Zijn operatie en de problemen hierna. En ik zal hem direct onderzoeken. En naar gelang behandelen ook. Zodat hij weer rustig door kan. Veel van dit soort mensen. Hoort u dit nu al veel? Ja, ik hoor dit wel veel hoor. Ik moet zeggen, mensen die ook in het ziekenhuis zijn geweest, maar ook gewoon die klachten hebben. Want meneer heeft natuurlijk een operatie gehad, maar daarvoor ook al veel klachten gehad. Dat men heel lang doorsukkelt. En dat klachten te lang blijven bestaan, te erg worden en veel moeilijker behandeld worden, waarbij mensen te lang ziek zijn. Ja. U heeft hier dan de post, u heeft hier uw kamer. Maar eigenlijk, als ik zeg, de huisartsenpraktijk is veel meer, hè, dan alleen de huisartsen. Er zit ook een hele infrastructuur achter. Ja, we zijn ook digitaal heel goed bereikbaar. Hè? Via WhatsApp, Messenger, e-mail. Mensen kunnen ons uiteraard ook bellen. Er zit een hele structuur achter. We hebben een grote back-office die de patiënten in hun eigen taal te woord staan. Of digitaal ook terugtypen. En de vragen die ze hebben zo goed mogelijk beantwoorden. En mensen worden natuurlijk, en dat is het mooie van deze praktijk, worden ook uitgenodigd op een consult fysiek. Hè? Zoals nu, we maken hier live mee. Ik laat u verder in uw werk. Dank u wel. Dank u verder. Dank u. Laten we even komen. Ik onderzoek u eventjes. Mark Hamer was dat vanuit Venlo. Het opmerkelijke nieuws. Wat ben jij tegengekomen, Kirsten? Nou, dat mannen meer klimaatverandering veroorzaken dan vrouwen. Dat hebben onderzoekers in Zweden ontdekt. Ja, The Guardian die schrijft daarover. Komt vooral door de auto. Mannen rijden meer en kopen dus meer benzine en diesel. Uit onderzoek blijkt dat de uitgaven behoorlijk stereotyp zijn verdeeld. Want vrouwen besteden hun geld vooral aan de inrichting van hun huis, gezondheid en kleding. En mannen dus aan de auto en ook aan horeca en drank. Een opmerkelijke suggestie gisteren van de Antwerpse burgemeester Bart de Wever. Hij zou Vlaanderen graag bij Nederland voegen. Dat zou onder meer beter zijn voor de economie. Maar zitten de Belgen daar wel op te wachten? Omroep Zeeland die vroeg dat aan de Belgen die op bezoek zijn in de grensplaats Sluis. En de meningen zijn verdeeld. Dat zou fijn zijn. Ik vind dat fijn. We spreken dezelfde taal. We spreken dezelfde taal. Nederland is toch hetzelfde lijkt in België, hè? Maar ik vind het eigenlijk goed zoals het nu is. Omdat, alleen gelijk hier Sluis, ja. Ik vind dat een beetje op reis gaan en dan ga ik minder dat reisgevoel hebben. En ja, ik vind het juist leuk, de verschillende culturen, de verschillende gebruiken en gewoontes. Dus. Ja, kan ook een reden zijn dat het ook leuk is om op vakantie te kunnen. Ja, precies. Ja, en wat moet je anders met Wallonië doen? Dan wordt dat heel. Daar zit dan vaak de pijn dat ze in Vlaanderen het gevoel hebben dat ze daar vooral voor betalen. Ja. Vanaf vandaag rijdt iedere dag een speciale beachtram van en naar Scheveningen. De gemeente wil daarmee bereiken dat meer badgasten met het openbaar vervoer naar het strand gaan, schrijft Omroep West. En met die beachtram kom je volgens de trambestuurder vast in de stemming voor een dagje zon en zee. Geluiden van de zee hoor je bij bepaalde haltes als je stopt. Zeemeeuwen en je ruikt ook bepaalde geuren ruik je in de tram. Ja, dat eigenlijk je zintuigen een beetje worden geprikkeld, zeg maar. Ja, weet je hoe die echt heet? Nou? De bikinilijn. Oh, echt? Dit staat echt op. Ja, ja, de bikinilijn. Dat is wel een goede naam, moet ik zeggen. Ja. Scheveningen die kampt dus al jaren met overlast en drukte op zomerse dagen. Parkeergarages die staan heel vaak vol, afgelopen weekend ook weer. Een schrikmomentje in het parlement van Andalusië. Want vlak voor de stemming van een nieuwe senator liep er een rat door de plenaire zaal. Daar schrok de voorzitter toch wel een beetje van, is te zien op een filmpje van Reuters. De la distinta diputada. Ja, je ziet daarna wat mensen opspringen en wegrennen. Anderen die gaan er dan juist weer nieuwsgierig naar op zoek. Uiteindelijk klinkt er applaus als de rat de tent is uitgejaagd. De minister grapte nog: dit is nu niet de gevaarlijkste diersoort in het parlement. Nou, op Twitter reageren Spanjaarden soms nogal cynisch. En zo zegt iemand: ik zou liever op die rat stemmen. Die heeft al meer gedaan voor Spanje dan de overheid zelf. En iemand anders zegt dat er in het parlement al 350 ratten zitten en dat er niets aan wordt gedaan. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Waar staan er nog files? Of is er nog maar eentje, die A50? Die A50, daar heb ik groen licht voor. De berging is zo goed als klaar en het verkeer rijdt daar weer prima door. Daarvoor in de plaats een aanrijding op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaak een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. The high. We can do anything that we Tears for Fears, advice for the young at heart. Orgelmuziek, het is volop te horen in Haarlem deze week. Internationaal Orgelfestival met dit jaar, ondanks corona, een extra uitbundige editie, want het festival bestaat 70 jaar. Drijvende kracht erachter is organist en dirigent Peter Ouwerkerk. En hij krijgt vandaag de Henny Hogenbelprijs 2021, want die wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk maken op het gebied van de klassieke muziek. Goedemorgen, Peter Ouwerkerk. Ja, goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, zeer bedankt. Ik heb hem nog niet helemaal natuurlijk, vanavond pas, maar ik kijk er wel erg naar uit. Hoe eervol is het om die prijs te krijgen? Ja, het is wel een bijzondere prijs. Ten eerste, het is geen prijs die zeg maar een ons kent ons gehalte kent. Hè, van de ene organist geeft een leuke prijs aan de ander en een jaar later krijgt die ander er weer eentje terug. Het is een algemene muziekprijs, dus helemaal buiten de orgelwereld. Het is ook voor de eerst dat hij wordt toegekend aan iemand die in de orgelcultuur werkzaam is. En dat is dus eigenlijk ook voor de orgelcultuur zelf een opsteker. Want die staat altijd wel erg geïsoleerd van de normale muziekwereld. Dan heb ik niet eens over de klassieke muziekwereld, maar gewoon ook echt de algemene muziekwereld. Hoe komt dat? Ja, er zijn vast heel veel oorzaken voor aan te wijzen. Sowieso, de orgelwereld is tot op heden toch wel een beetje een niche-wereld. Dus je hebt een beperkt aantal belangstellenden ervoor. Typisch orgelpubliek, mensen die ook wel hun roots in de kerk hebben. En juist dat component, dat is nu een beetje aan het verdwijnen. Want ja, de kerken lopen toch wel vrij rap leeg de laatste jaren. De laatste decennia, kun je wel zeggen. Ja. Waardoor dus het orgel daar een beetje onder meeleidt. En dus ook steeds minder. Nou, bijvoorbeeld kinderen. Vroeger als kind, de meesten kwamen gewoon in de kerk elke zondag. En die zagen en die horen een orgel. En als je al, zeg maar, die interesse had, dan kwam je op die manier vanzelfsprekend met het instrument in aanraking. Dat is nu dus eigenlijk helemaal aan het verdwijnen. Dus het muziekinstrument, orgel zelf, komt daardoor behoorlijk in gevaar. Terwijl eigenlijk Nederland het land is in Europa, of in de wereld misschien wel, waarbij per vierkante kilometer echt de meeste prachtig gerestaureerde instrumenten, vaak 15e, 16e, 17e eeuws staan, die dus op termijn eigenlijk niet meer bespeeld gaan worden. Maar die staan ook voornamelijk in kerken? De meeste wel. De link tussen kerk en orgel is natuurlijk heel stevig. En misschien wel een beetje te stevig. Er zijn gelukkig ook een paar concertzalen waar orgels staan. Zoals in Amsterdam, in Haarlem, Eindhoven, verschillende andere ook. Maar goed, de relatie tussen het orgel en de kerk is natuurlijk wel heel stevig geworden. Terwijl dat eigenlijk pas sinds de 18e eeuw, of eind 17e eeuw moet ik zeggen, pas bestaat. Daarvoor was het orgel gewoon een wereldlijk instrument die door de week bespeeld werd. Bijvoorbeeld in de grote stadskerken. Voor de handelaren die dan in de kerk kwamen en daar hun handel bedreven. En waarschijnlijk ook nog allerlei andere dingen ook. Dus dat orgel en dat heeft niet pas alleen christelijke liederen? Toen dus eigenlijk niet. Sterker nog, in de kerkdiensten mocht niet eens orgel gespeeld worden, want dat werd een duivels instrument genoemd. Ja. Hè? Dus dat was echt een instrument dat buiten de kerkdiensten werd bespeeld. En dat is helemaal omgedraaid in die met name 18e en 19e eeuw. En misschien is nu de uitdaging wel om dat weer terug om te draaien, dat het orgel echt mooi genoeg in zichzelf al is, zonder dat je daar de psalmen en de geestelijke liederen op moet spelen, maar juist daarbuiten. En in Haarlem, in het festival, hebben we eigenlijk dat in 1951... Ik zeg niks raars als ik zeg dat ik er zelf niet meer bij was. Of zelf nog niet bij was, zo oud ben ik nog niet. Maar toen is gekozen voor improvisatiekunst, die ook heel erg met orgel gelinkt is. Om dat als focus te nemen voor dat orgelfestival. Dus vanaf het allereerste begin, 1951, is de improvisatiekunst heeft centraal gestaan. En dus dan niet de kerkelijke improvisatiekunst, maar echt de wereldlijke, vergelijkbaar met de jazzmuziek zoals die nu nog steeds bestaat. Huh. Dat doet u zelf ook dus? Als organist ben ik daar ook zelf wel veel mee bezig geweest. En nog steeds, ja, zeker. Dat is eigenlijk iets wat een organist, en dat heeft dan wel weer die kerkelijke oorzaak, maar een organist moet gewoon kunnen improviseren. Die moet gewoon eigenlijk, als je 3 minuten muziek moet maken, moet je dat gewoon eigenlijk uit je mouw kunnen schudden. En dat, daar word je voor opgeleid inderdaad. En, maar in Haarlem het improviseren, zoals ook met het concours. We hebben een vrij belangrijk, een zeer belangrijk concours, ook in wereldopzicht. Waarbij dus improvisatie echt als een seculiere kunstvorm wordt gezien. En niet, zeker niet kerkelijk. Maar dat is ook echt een talent. Ik denk dat het echt een verschil is dat je iets speelt wat echt bestaand is. Of dat je dat zelf moet improviseren zoals het nu zegt. Dat is, lijkt me ingewikkeld. Ja, het is een talent, absoluut. Hè. Er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Er zijn mensen die dat wel enigszins kunnen, omdat ze dat nu eenmaal moeten, omdat als organist. Maar ja, het is eigenlijk gewoon componeren en uitvoeren tegelijkertijd. Hè. En dat is een razendsnel proces wat in je hoofd plaatsvindt. En, maar het is, nou, we hebben gisteravond de eerste ronde van ons concours gehad, improvisatieconcours. En dan, ja, je maakt er geweldigste dingen dan mee. En ook soms, ja, mislukken dingen. Dat weet je gewoon van tevoren. Dat je bent van het moment afhankelijk. En het aardige is dat we in Haarlem ook niet altijd zeg maar de traditionele improvisatievraag, maar ook bijvoorbeeld gisteravond hadden we een schilderij van Pieter Mondriaan. Dat was het uitgangspunt voor een improvisatie. Dus dan heb je helemaal geen noten of iets muzikaals, maar dan heb je een schilderij waarbij je dus wat op dat moment bij jou ontstaat aan muzikale impulsen. Die had dat met jazz zelf ook horen. Toch? Die liep precies, dat ook, hè? Ja. Dat was de Victory Boogie Woogie, dat schilderij. Ja. Nou ja, dat geeft al meteen allerlei aanknopingspunten als organist om dan daarmee aan de slag te gaan. En dat levert natuurlijk ook hele bijzondere resultaten op. Waar zijn ook nog andere landen waar toch orgelmuziek nog wel populair is, of in ieder geval populairder wordt? Ja, het is, zeker in Europa is het een populair instrument. Maar wat je de laatste tijd heel erg ziet, is dat in met name Azië. Japan was daar eigenlijk de voorloper mee. Maar eigenlijk nu, de laatste 10, 15 jaar, zie je ook in China plotseling een enorme opleving aan orgelkunst. En dat is wel heel opvallend. Omdat in China is natuurlijk de kerk nou heel, heel klein. Dat werd natuurlijk niet toegestaan. Nog steeds is dat allemaal ingewikkeld in China. Maar de orgelcultuur die begint daar nu echt eigenlijk enorm te groeien. Het is in China op dit moment zo, als je een stad hebt met meer dan 1,5 miljoen inwoners, dan wordt er en een operagebouw en een theater en een grote concertzaal neergezet. Waarin ook altijd een groot orgel wordt gebouwd. Meestal door een Europese of een Amerikaanse orgelbouwer. Alleen het probleem is dat daar dus geen organisten zijn. Dus ze zijn daar nu een inhaalslag aan het maken om genoeg organisten op te leiden om daar in die concertzalen die orgels te kunnen bespelen. Dank u wel. En nogmaals gefeliciteerd met de Henny Hogebelprijs. Organist en drijvende kracht dus achter het Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Peter Ouwekerk. NTO Radio 1. Hebben jullie vragen aan hem? Nee, eigenlijk niet. Ik weet alles al. Wat hoor en merk je om je heen? Er zijn nogal wat geruchten. De pers raakt er niet over uitgepraat wat er gebeurd is. De vragen bij het nieuws. Allerlei vragen die er dan zullen komen, kunnen we nu nog niet beantwoorden. Maar de vraag is of dat zo kan blijven. En de vraag is natuurlijk, is dit tijdelijk? Of moet u het wiel zelf uitvinden? Hoe is het met u en uw bedrijf? Hoe kijken jullie naar de toekomst? Ja, de vraag is dus, wat voor effect hebben deze gebeurtenissen? Hoe houdt u het hoofd boven water? Ja, dat is echt een grote vraag. Want het is natuurlijk geen om daar paniek te zaaien. De vragen en de antwoorden. Hoe breng je die nuance aan? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Meditatiecursus zen.nl. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Meditatiecursus zen.nl. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Discussie wordt ook in Nederland gevoerd. Een derde vaccinatie tegen corona. Een boosterprik. Is dat nodig? En de grote pensioenfondsen hebben hun zaken weer beter op orde. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Voor het eerst in lange tijd hebben alle 50 grote pensioenfondsen genoeg geld in kas om in de toekomst aan hun pensioenverplichtingen te voldoen. Bij het ABP, Zorg en Welzijn, de Metaalfondsen en het Pensioenfonds voor de Bouw lag de zogenoemde dekkingsgraad eind juni boven de 100%. Dat de fondsen er wat beter voor staan ligt aan de opgelopen rente en de stijging op de aandelenbeurzen. De meeste fondsen zeggen dat de buffers nog niet groot genoeg zijn om de pensioenen te verhogen. China werkt niet mee aan een nieuw onderzoek naar de herkomst van het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil nogmaals een team van experts sturen. Die zouden zich moeten richten op markten en laboratoria in en rond Wuhan. De Chinese experts zeggen dat de theorie dat het coronavirus uit een laboratorium komt volslagen onmogelijk is. Toch nemen onder meer de Verenigde Staten dat scenario serieus. In het eerste onderzoek, waar ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans aan meedeed, was de conclusie dat het virus waarschijnlijk van een vleermuis via een ander dier naar de mens is overgegaan. Een flink deel van de miljarden aan subsidies voor duurzame energie wordt niet gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven. In 2019 ging het om 3,2 miljard euro. De organisatie pleit ervoor de reserves uit te geven aan alternatieven voor aardgas, zoals geothermie. Nu wordt nog zo'n 95% van de Nederlandse woningen verwarmd met aardgas. In Amerika kunnen binnenkort mogelijk ook kinderen onder de 12 jaar een coronavaccinatie krijgen. Op een bijeenkomst in Ohio zei president Biden dat dit misschien eind volgende maand of begin september mogelijk wordt. De president zei dat hij zich zorgen maakt over de vaccinatiebereidheid in de VS. Veel Amerikanen zijn huiverig. Hij noemde het in het belang van ieders gezondheid om je te laten vaccineren. Alleen daarmee voorkom je dat je in het ziekenhuis op de IC terechtkomt en ga je ook niet dood, zei Biden. De vrouwengevangenis in Evertsoord in Limburg heeft een gevangene te vroeg vrijgelaten. De vrouw moet nog 7 maanden zitten, maar kwam eerder vrij door een rekenfout. Ze is nog niet teruggekomen. Politie en justitie zijn op de hoogte gebracht. Het gaat om een menselijke fout die ook werd gemaakt doordat het vonnis ingewikkeld was, zegt een woordvoerder. Ze was in meerdere zaken veroordeeld en oude en nieuwe straffen liepen door elkaar heen. De interne controles worden nu aangescherpt. Het weer, zon afgewisseld door bewolking. De meeste wolken zijn in het noorden. Door 20 tot 25 graden. Morgen ook in het zuiden meer wolkenvelden. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er was een aanrijding op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam. Alle rijstroken zijn weer open. Vertraging neemt alweer aardig af. Tussen Stroe en knooppunt Hoevelaken nog 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot door werkzaamheden op de N69 Neerpelt Eindhoven tussen Valkenswaard en Aalst 3 kilometer file. Ook 10 minuten vertraging. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op UdoDAS.nl. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijn. Boek snel soundofmusic.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 4 over 9. Israël is er al mee begonnen. En het Verenigd Koninkrijk gaat het binnenkort ook doen. Een derde vaccinatie tegen corona aanbieden aan risicogroepen. Het gebeurt vanwege de razendsnelle verspreiding van de Delta-variant. Moet Nederland dat voorbeeld volgen? Volgens Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC, is daar nog geen reden toe. Het is eigenlijk zo dat bij elke prik die je geeft, zal je het afweersysteem versterken. Bij mensen die inderdaad ervan al weten dat die een slechte reactie hebben, dat zijn bijvoorbeeld mensen die afwijking hebben aan het afweersysteem, is dat een heel goed idee. Ik kan ook denken bij oudere mensen waarvan we denken van die hebben een te slecht reactie gehad op het vaccin, zou zo'n derde prik kunnen helpen. Maar ik denk dat het op dit moment te vroeg is om dat voor iedereen te gaan doen.

Jimmy Cliff met Reggae Night. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. Ja, er kwamen wat vragen binnen over jouw stem vanochtend. Onder andere Hans en Mike die vonden dat je wat verkouden klonk. Ze vroegen zich af, weet Mark zeker dat hij geen corona heeft? Ja, dat weet ik zeker, dat dat niet zo is. Als ik heb een test gedaan en die was negatief. Oh, negatief, ja. Ja, maar er zijn natuurlijk meer virussen. En ik vrees dat ik een van die anderen heb opgepikt. Ja. Ik begreep laatst al dat er van de... ook bij de test, als je toch... er last van hebt, maar het is toch negatief... dat je dan vaak het rhinovirus, dat dat nog veel voorkomt. Griep is bijna helemaal weg, maar het rhinovirus is blijkbaar zo besmettelijk... dat je dat nog steeds ook ondanks de maatregelen kan overdragen. Ja, dat is dan vooral neusverkoudheid. Dus ja, dat is dan ook meteen waarom je stem dan een beetje anders is. RS-virus heerst ook heel erg, maar dat ook baby's heel erg ziek van worden. Volwassenen alleen verkouden. Ja, dat moet het dan zijn. Ja, ik ben getest, dus het is het niet. En verder doen we natuurlijk... Het is helemaal safe verder gewoon hier. Ja, hebben we hier natuurlijk ook mondkapjes op de gangen. We hebben de spatschermen in de studio. En verder voel ik mijn kip lekker. Dus nou, ja, je hoort het wel een beetje, maar het is voor mij nog verstaanbaar. En voor de luisteraars nu ook een opluchting. Dat het is allemaal... was erg geweest als je nu had gezegd, wat zeg je? Ja. Ja. Nee. Nou, Tekla die vraagt waarom we de wedstrijd van de Oranjevrouwen van gistermiddag niet hebben besproken in het sportblokje met Tom van het Hek. Terwijl de dames gistermiddag met 10-3 van Zambia wonnen op de Olympische Spelen. Ja, de vraag stellen is hem bijna beantwoorden. Want zoals Tekla wel terecht zegt, gistermiddag was om 1 uur die wedstrijd. Dus dat vonden we wat lang geleden om er dan nu nog het over te hebben. Het was maar de eerste wedstrijd en tegen nummer 104 van de wereld. Dus we hebben het met Tom gehad over Van Gaal. Die zeer waarschijnlijk wordt dan vandaag bekend de bondscoach wordt. Ja, ja, en natuurlijk gistermiddag op de zender hebben we het hier dan wel over gehad. En in het sportblokje van mij heb ik het ook nog zeker. Genoemd, van tevoren voorbeschouwingen uiteraard gehad. Ja. De nabeschouwingen gisteren ook wel geweest. Ja. Maar om daar nu dan nog over te praten. Nee, dat snap ik. Rond 8 uur hadden we het in de uitzending over een gesprek over muggen. Een Europese onderzoeksgroep is namelijk bezig met het in kaart brengen van ziekteverwekkende muggen in Europa. En vraagt daarom om foto's op te sturen via de Mosquito Alert app. Er waren nog een paar vragen over binnengekomen. Dus ja, dan kunnen we die misschien nog even voorleggen aan Maarten Hoek van de Erasmus Universiteit. Ja, daar hebben we weer contact mee. Nou, welke vragen komen er binnen dan? Nou, Bram bijvoorbeeld, die zegt het is interessant om de beestjes op foto's te kunnen bekijken. Maar waar zijn muggen eigenlijk goed voor? Vraagt hij zich nog af. Ja, dat is een goede morgen trouwens. Dat is een goede vraag. Iedereen verwacht eigenlijk dat er alleen maar hele nare beestjes zijn die geen goed kunnen doen. Het tegenstel is eigenlijk ook waar. Want eigenlijk eten alleen de vrouwtjes bloed en zijn irritant voor ons. Maar de mannetjes die eten nectar. En die dragen net als bijen een belangrijke functie bij de bevruchting van planten. Dus als je bijvoorbeeld aardbeidplantjes in je tuin hebt, dan kun je de muggen heel dankbaar zijn dat je mooie aardbeien hebt. Oh. Ja, die muggen zelf zijn natuurlijk ook weer voedsel voor allerlei beestjes. Zoals spinnen, libellen, wespagen, vogels, kikkers. En de larven die in het water zitten, zijn weer lekker voor de vissen. Het gaat pas echt mis als het ecosysteem niet meer gezond is en er dus een plaag kan ontstaan. En wat nou zo interessant is, is dat als een mug een ziekte bij zich heeft, dan heb je natuurlijk een risico van 1 prik. En je zou zeggen, als er meer muggen zijn en je hebt 2 keer beter, dan heb je dubbel risico. Maar dat is niet helemaal waar, want hoe meer muggen er zijn, dan wordt de kans ook meteen veel groter. Dus als het misgaat, gaat het meteen helemaal mis. Dus Lijkt alleen maar irritant, die beestjes, maar er zitten dus ook een hoop goede kanten aan. Absoluut, ja. Peter Hoek, of Maarten Hoek. Peter Hoek, kom ik daar nou bij? Nee, Peter was een vragensteller. Maarten Hoek van de Erasmus Universiteit, dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden, waar staan nog files? Het is nog een beetje langzaam rijden op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knopen De Baars en Oorschot, 5 à 10 minuten oponthoud. Er zijn veel terreuraanslagen gepleegd in Europa afgelopen decennia. Een van de meest schokkende was die van Utøya, het eilandje in Noorwegen, waar de rechtsextremist Anders Breivik 69 jongeren doodschoot. Nadat hij eerder op de dag een bomaanslag pleegde in Oslo. Dat gebeurde vandaag, 10 jaar geleden. En voor de NOS deed toen Jeroen Wollaars verslag. Natuurlijk de presentator van Nieuwsuur nu. Welkom Jeroen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe ging die dag voor jou? Want jij zat hier, begrijp ik, op de redactie van de NOS en toen. Ja, ik was net terug van mijn zomervakantie en ik zat op de redactie van de NOS. En het was een rustige dag. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat er die dag zou gaan gebeuren. Ik was binnenlandverslaggever bij het NOS-journaal. En opeens zagen we op die grote schermen die er bij de buitenlandredactie hangen beelden binnenkomen van een stad waar net een bomaanslag was gepleegd. En dat bleek Oslo te zijn. En eigenlijk zei iemand vrij snel tegen mij: hoe snel kan jij op Schiphol zijn? En ik zei, nou, redelijk snel. Ik rijd langs huis en ik pak een tasje en ik ga daar wel heen om te kijken wat daar gebeurd is. En zo beland ik dus een paar uur na die aanslag in Oslo. En waar werd aan gedacht? Het was vrij duidelijk dat het een aanslag was, maar waren er ook al ideeën wie erachter zat? Nou, eigenlijk was dat in de tijd dat Al-Qaeda vrij veel aanslagen in Europa pleegde. En dat was eigenlijk het eerste wat wij en iedereen ook daar dacht. Het islamitisch terrorisme is nu ook in Noorwegen aangekomen. Dat was een beetje het uitgangspunt waarmee ik naar Noorwegen ging. En ook de manier waarop in eerste instantie erover bericht werd. Wel een beetje zoekend, zo van, maar waarom zouden ze dan Oslo en Noorwegen? Nou, dan bleken de Nooren iets in Afghanistan te doen. Dus dan dachten mensen dat misschien er iets mee te maken had. Maar goed, dat bleek uiteindelijk natuurlijk heel anders te zitten. Ja, want er gebeurde nog veel meer. Want het was eerst in Oslo die aanslag en toen... Ja, dus die aanslag in Oslo die was om ongeveer 3:30 'smiddags. Dus ik denk dat toen wij dat op die beelden daar zagen... zal het een half uurtje later zijn geweest. Dat ik naar Schiphol ging weer een uur later. Dat ik daar landde, nou weer een paar uur later. En al die tijd dachten we nog steeds aan islamitisch terrorisme in Noorwegen. En ik herinner me dat ik toen 's avonds om 22:00 in Nova of Nieuwsuur verslag deed van die aanslag. En eigenlijk ook nog niet precies wist wat er aan de hand was. En dat deed ik vanuit een televisiestudio van de Noorse publieke omroep, NRK. En daar ging toen voor het eerst het gerucht dat er ook iets op een eiland was gebeurd. Maar dat was allemaal nog heel vaag. En achteraf denk je, hoe wonderlijk is dat? Want dat was dus om 22:00 s'avonds dat het gerucht in de hoofdstad binnenkwam. Terwijl 2:00 na 3:30, dus om 5:30 middags, daar die aanslag door Breivik gepleegd was. Dus het heeft heel lang geduurd voor duidelijk was dat er iets aan de hand was daar op dat eiland. En nog veel langer voordat bij iedereen doordrong wat er daar aan de hand was. Want ik ben na die uitzending nog wat beelden gaan maken in het centrum. Ben toen gaan slapen en toen ben ik 's nachts wakker gebeld door een collega op de redactie. Die zei, ga nu maar naar dat eiland toe. Want wat daar gebeurd is, dat tart werkelijk elke verbeelding. Dus dat ben ik toen 's nachts gaan doen. Hoe ver was dat van Oslo? Ja, kilometer of 50. Okay. Alleen het is best ruraal gebied. En Noorwegen is buiten de grote steden heel dun bevolkt. Dus het was best lastig om daar te komen. Dus ik heb toen een Somalische taxichauffeur gevonden die bereid was om daarheen te rijden. Ook niet wetend waar het was eigenlijk. En wat we daar zouden aantreffen natuurlijk. We kwamen onderweg wel wat wegafzettingen tegen. Maar daar stond geen politie bij. Dus daar zijn we eigenlijk gewoon omheen gereden. Ja, om uiteindelijk toen het ochtend werd zo'n beetje aan te komen bij in de buurt van dat meer en in de buurt van dat eiland. Ja, wat dichterbij kon je niet meer komen. Daar was al veel politie. Je kon, ik weet nog dat we dat eiland zagen liggen en dat ik bootjes heen en weer zag varen. Maar goed, het was dus om 5:30 middags gebeurd. Dus daar waren natuurlijk al allerlei hulpdiensten de hele dag in touw geweest. Zeg maar een uurtje of 12 al bezig. En wij konden inderdaad niet aan de rand van dat eiland komen, maar wel een stukje verder. Ik heb dus ook niet veel gezien van de reddingswerkzaamheden daar. Behalve dan wat bootjes die heen en weer gingen. Maar wel van de ontreddering. Bij mensen die daar kwamen kijken, mensen uit de omgeving die geholpen hadden. Mensen bij wie langzaam begon door te dringen wat daar op dat eiland gebeurd was. Dat er iemand dus naartoe was gegaan met als doel om zoveel mogelijk kinderen dood te schieten. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurd is natuurlijk. En wat zijn achtergrond is en was? Nou, dat kwam eigenlijk pas weer ietsje later. Dus toen we daar waren, was volstrekt onduidelijk waarom daar gebeurd was. Het was wel duidelijk al redelijk snel dat het met islamitisch terrorisme niets te maken had. Maar het werd pas echt duidelijk toen later het manifest van Breivik openbaar werd gemaakt. 1500 pagina's uitleg waarom hij dat gedaan had. En toen begon eigenlijk de achtergrond tot ons door te dringen en tot Noorwegen door te dringen van zijn daad. Van wat hij daar van plan was. Want daar zat dus een heel idee achter. Hij heeft het gewoon omschreven. En had je meteen door qua inhoud Ja, was er een touw aan vast te knopen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, heel snel eigenlijk wel. Want je verwacht natuurlijk in eerste instantie, als je hoort een manifest van 1500 pagina's, dat dat een soort van wartaal zal zijn van iemand die gek is, gezien de daad. En eigenlijk, iemand is gek, gezien de daad. Dat is evident. Maar het was heel goed te volgen wat hij daar opschreef. En zijn denken was heel goed na te gaan. En eigenlijk is dat hetgene waar ik tot op de dag van vandaag nog het meest van schrik, dat ik op dat moment dat las en dat ik dacht, oh, je kan het allemaal volgen. Je kan zijn hele denken volgen en je kan helemaal snappen waarom hij denkt dat hij moest doen wat hij moest doen. Ja. En ik schrik er eigenlijk nog steeds van, dat je zo inzichtelijk kan krijgen wat iemand deed en hoe cool en beredeneerd en hoe. Want zijn plan was dus om zoveel mogelijk sociaal-democratische kinderen dood te schieten. Want ze waren daar van een sociaal-democratisch zomerkamp. Om op die manier de politiek van Noorwegen te veranderen. Omdat hij vond dat er te veel moslims bij kwamen. En hij dacht, als ik maar zoveel mogelijk kinderen doodschiet die mogelijk die ideologie zouden kunnen aanhangen als ze volwassen zijn, dan roep ik dat een halt toe. Nou, dat is natuurlijk gruwelijk als je dat denken zo voor je ziet. En als je, ja, bij wijze van spreken, de bloedsporen op dat eiland nog kan zien vanaf de kant. Het heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het strafproces, waar je ook bij bent geweest. Ja, ik was de enige Nederlandse verslaggever aan het begin van het strafproces die daarbij mocht zijn. Dus misschien herinner je die beelden nog, dat hij de rechtbank inkwam en zijn vuist voor zich balde en zo iedereen provocerend aankeek. Ook mij. Ik zeg maar, onze ogen lokte, zoals je dat zegt. Oh, ja, ja. Ja, het heel koud gevoel kreeg ik daarvan. En een onwaarschijnlijk, het is zo'n cliché, hè, om dan te zeggen, nou, en dan zag ik daar iemand en hij was kleiner dan ik dacht. En ik liet om mijn hoofd gaan wat hij had gedaan en ik kon het me niet voorstellen. Maar het was allemaal dat. Ja. Jeroen, dank je wel voor je verhaal. Toen dus verslaggever voor de NOS, het NOS-journaal. En nu presentator van Nieuwsuur. Nog altijd veel indruk maakt het op je. Dat was ook nu goed te horen. Ja, zeker. De rechtsextremist Andris Breivik, nu 10 jaar geleden. 1, 2, 3 voor de dag. De man die verdacht wordt van doodslag voor het opzettelijk aanrijden van een agent in Rotterdam verschijnt voor de rechter. En dan komt er ook meer naar voren over zijn achtergrond en mogelijke betrokkenheid bij een eerdere aanrijding van een agent in 2015. Veel hoeven te doen geweest. In Frankrijk stappen mensenrechtenorganisaties naar de Raad van State om de overheid aan te klagen. Ze zeggen dat Frankrijk nog steeds tekortschiet bij het tegengaan van etnisch profileren en discriminatie bij de politie. En gisteren kon iedereen afscheid nemen van de vermoorde Peter R. de Vries. Vandaag is dan de uitvaart alleen voor genodigden. Dat gebeurt weer in Carré. Verslaggever Mark Rome Visser staat er. Wat kunnen we verwachten? Ja, wij zijn er dus niet bij. Maar wat kunnen vooral die genodigden dus verwachten daar? Ja, voor de buitenstaanders wordt het een heel andere dag. Hè? Het gebied rondom Carré is ook veel ruimer afgezet dan gisteren, toen die duizenden mensen langs de baar konden lopen. Nu wordt de pers op grotere afstand gehouden. Ik zie de eerste genodigden nu vanaf de Sarfatistraat naar de hoofdingang van Carré lopen. Er zijn ongeveer 800 genodigden, familie, dierbaren, mensen met wie Peter R. de Vries heeft gewerkt, die hij persoonlijk heeft gekend. Het gaat om ongeveer 800 mensen. Die gaan hier straks om 11 uur afscheid nemen van Peter R. de Vries in de grote zaal van Carré. Dat duurt van 11 tot 1 ongeveer. En daarna dan zal de familie hier rond 1 uur, iets na 1 misschien, met de kist met Peter R. de Vries hier vertrekken vanaf de Amstel, om dan nog een heel persoonlijk privé afscheid met hem te beleven. Ik zei het al, we staan op grote afstand. Dat is natuurlijk ook goed. Iedereen begrijpt dat. Het is hier rustig. Er staan hier flink wat camera's, fotografen, natuurlijk om beelden op te vangen van de mensen die hier komen. Ik heb daar nog geen lijst van. Ik weet wel dat de burgemeester Femke Halsema van Amsterdam haar vakantie onderbreekt om er straks bij te zijn. We gaan het afwachten, Mark. Het is hier stil en rustig en sereen, zoals het eigenlijk gisteren ook de hele dag was. Iedereen is onder de indruk van wat hier gebeurt. Ik zie op Carré zelf geen vlaggen, maar ik zie, als ik me omdraai bij de Hermitage, dat een grote Nederlandse vlag half stok hangt. Dat spreekt voor zich. We gaan het van grote afstand en met gepaste afstand ook beleven. Ja, en dat horen we dan van jouw verslaggever Mark Robin Visser. Dankjewel voor nu. Dat was het Radio 1 Journaal. Zometeen Spraakmakers. Guilaine Plag, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de prachtige mythes die er ooit rondom de Olympische Spelen zijn verteld en verzonnen, zogezegd. Het is natuurlijk een eeuwenoude traditie. Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal en literatuur. En Hugo Koning, expert op het gebied van mythologie. Want het credo meedoen is belangrijker dan winnen. Dat was echt helemaal niet het geval daar.